تو دا لفظ آیات لفظی معنی خو دا نشانه ہے لفظی معنی دا نشانی علامات ساينز سمبلز اطلاع کیږي په میریکلز باندې یو معجزات نمبر 2 په ایویډنس او پروفس باندې نمبر 2 نمبر 3 په آیاتو د قران باندې او نمبر 4 په لاز او رولز باندې قوانین قواعد او ضوابط قواعد او ضوابط نو موسی علیه السلام چې کله فرعون ته دا قوم تراته کتاب ورسره واغله چې موږ او چې آیاتونه تورات مو تور کړو معجزې ورسره قواعد او ضوابط ورسره پروفس او ایویډنس ورسره صحیح شو نو دا درې معنی مراد بیا ولے گمونگا موسیٰ علیہ السلام اورور د هارون بی آیاتنا اخبرو معجزات سرا بی آیاتنا اخبرو احکام سرا بی آیاتنا اخبرو نشانو دلائل سرا و سلطان مبین سلطان ہوئی اتھارٹی دا سلطان ستا ہوئی بادشاہ تا ہم سلطان ہوئی بڑی اتھارٹی کر سرا کنٹرول کر سرا سلطان مانا اتھارٹی قوت اختیار اقتدار او مبین معنا کلیئر واضح او صفا اتارٹی سره مولې غل او صفا اتارٹی سو نو دا تورې کیسه خلا خانه چې یو معنا یې دا چې موسی علیه السلام په ارګومنټس کې دومره تکړه سره و چې هغه په ټول مجلس باندې به حق دا یو اتارٹی کله چې بیان وکړو د پیغمبر مقابله کې څو بیان نشو کولای یو او دوی مدا جو سلطان مبین دے چونکہ پا حق باندھو نو حق ہر زی اتارٹی دا حق یعنی باطل لخبتا اتارٹی جوڑے او حق اٹسیف اتارٹی دا صحیح شو نوری او قوت دے دے پا خپل قوت کے دا باہر نوستشی محتاج دے چو ایسا پورٹ رکے نو حق دا پا خپل یو اتارٹی او پا خپل قوت دا باہر نوستشی سپورٹ نواری دا یہ دوے امانا او درے امانا و سلطان مبین چی یو واضح قوت می دل ورکڑو اگا سٹک کما لکڑا چی ورسروا کما آسوا چی ورسروا دو فرعون آرمی دا اگا رینجرز دا اگا مخابرات او استخبارات او انٹیلیجنس ایجنسیز آئی بکر کو بھی سائٹ تکی یار آگا گیا سوک رہا ہے موسیٰ علیہ السلام میرا رہے زکر چی کب چا بچی ڈلو میں آگا شیو مردو جمکتا نو بس اگیر علاج ہوئی چھا رہن ورطا نا چا ہم لولے شو نا میں پٹو پک ڈس کی دیشو نا پا غشی لگی سکا خو میرے کتا الا فرعون فرعون تا و ملئ سرداران ودتا فاستكبروا د استکبار قران کریم کی دو اصطلاحات ډیر مسلسل الله استعمالی یو استکبار او بل استضعاف مستكبرین او مستضعفین مستكبرین او مستضعفین مستكبرین هغه سوق دی who are thinking of themselves very high چې څوک د ځان متعلق ډېر لوړ سوچ کوي چې ځان څه شي دی ته وي مستكبر دی څو مستكبر او مستضعف هغه تا چې دا فاندامنٹل رائټس هم ډیپرایو شي موږ چې ورته انګلیسي کې و ډاون ټراډن په پورتو کې ورته موږ زپلی خلک دا زپلی لفظ وایي زپلی خلک چې دې مستكبرینو څوک زپلی دا غي ډیو رائټس هغه لکه زمون په پښتنو کې خانانو خلق زپلی ته زپلی خانانو په پنجاب کې چودریانو زپلی په سند کې وډیراګام زپلی په بلوچستان کې سردارانو زپلی استا سو په وطن کې د لوی جرګې ممبرانو زپلی هر ځای ته شي صحیح شو نو دا چې څوک زپلی کوونکی دی دای ته وي مستكبری او چې څوک زپلی شوی دی اغه ته وي مستضعفي ها اسم مفعول ابزه کې زپلی شي وي نو د مستكبرین د پاره امونګه ا سو وای اکسپلویټیټیو خلک استحصالي خلک څه شي استحصال وي نه اکسپلویټیشن سو وای استحصال او مستضعف deprived say ya the economic space tilaki mustakbirin tamango have and have not a mustadafin have nots اکنامکس ورته سو لومبي ته وي هاف ادوین ته وي هاف ناکس چې غریبانو سره د خوراک لپاره ډوډۍ نه هغه نو زمونږ د پاکستان په رادیو باندې په خو یو یو د پښتو غانه به غږیدا اواز ما ډیره خو خو وي د چا خوخیږي نه چې کومه جامه به اغوندم تا ورغلې نو د چا خوخیږي نه چې کومه جامه به اغوندم او یې څوک په کفن پورې حیرانه په تختو پراته دي صحیح نو دا وړاندې مستضعفین دي او دا مستکبرین دي دا وروستني دا مستضعفین دي او د دین پیغام پیغمبر چې همیشه راغلی دی دعوت دعوت اتوماتیکلی د مستکبرینو خلاف راغلی دی ځکه چې خو مستکبرینو ظلم کو او پیغمبر نمبرۍ کار سکی د ظلم خلاف آواز اوچت کړي او د ظلم خلاف آواز چې اوچتې نو د الله د عظمت تصور ورکې صبر کې د الله د عظمت تصور ورکې چې هر بنده به سبجکټ وي الله ته هر بنده به سبجکټ وي او ظلم سره ولې کې ځان سبجکټ نه غړي الله ته د چا په حق باندې سره ولې قبضه چي ځان سبجکټ نه غړي الله تعالی د دې وجه پیغمبر چې براله بس نمبر دا ورکې لا اله الا الله صحیح چې هغه انټیټی چې ټول مخلوق ورته سبجکټ دی هغه الله تعالی دی اغه الله تعالی اور رباعی ابن عامر علی جنانی را رباعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اغه چکل د فارس بادشاہ ته وړاندې شو گرفتار شو استخبارات والا ونس او بو ایت ورتا ناغت ته پوسو کو ویت عربی او ویت چرته راغله ویزه حجاز ته راغله وی په څه خاطر راغله می په دې خاطر راغلی چې محمد رسول الله پیغام به خلکو ته ورکړي صلی الله علیه وسلم وی تاسو څه غواړئ تاسو د پیغام حاصل څه شی دی دومره ښایسته جمله ورته وویله دومره ښایسته جمله وی ان الله ابتعثنا ان نخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد خدای موږ دې د پاره دنیا ته را لېږلی یو چې بندگان د بندگانو د بندگان اخلاص کړو او ټول بندگان دی ول بندگان دی څومره قیمتي خبره ده چې بنده به د بنده بندگی نه کوي بنده به چې بندگی کوي الله تعالی نو بس دا یو تصور په دنیا کې عام شو ظلم بیا نشته استکبار نشته استضعاف نشته صحیح خدای سره دنیا روانه دی په قیامت پورې سمې تر قیامت پورې کې الا فرعون و ملئه فرعون تا سرداران او دتا فاستكبروا ديزان دیلو غن اوس دی خبره ته زما خبره ته زکه دی وګنیولې چې ته ځان په دې باب کې زمانه لوي نه غړي کوم وخت په ځین کې شیطان دا خبره واچوله چې ته دې قاضي سره نه په دې باب کې لوي سره یا تا وګنیولې ته پیږي خبره دې کړه نو شکل هغه د ځان متعلق دا سوچو کې چ مونږ ډېر لوی خلک یو نو موسی علیه السلام ته به وایي څه فاستكبروا دای فاندې لوګن وکانو قومن عالیل او دایو قوم عالیل ډېر لوړ سوچ کوونکی دي ځان متعلق ډېر لوړ فکر کوي نو سې وي دای دا لري تکبر یا استکبار یو تصویر دی چې الله تعالی ورکړي فقالوا دو انومن لبشرين ايا مونگ ایمان راړو د یو دو انسانانو لپاره مثلی ناچ زمون پشان انسانان دي سبغونه مسلور ندي خپي مسلور ندي لاسونه مسلور ندي د سرخاب او وزر ورته مې لګې دي زمون پشان انسانان دي موسی او هارون دی باندې ایمان راړو چې دا خدای پیغمبران فقالوا دو انومن لبشرین آیا مونگ ایمان راڑو دیو دو انسانان دا پارا مستنا چی پشان زمون دی و قومو ما و قوم دا دی دوارو لنا زمونگا عابدون غلامان دی دی قوم زمونگا غلامان دی نوز بنی اسرائیل دا غلامان نو بای فورس غلامان جوڑ کرده شیوی بای فورس غلامان جوڑ کرده شیویو چکا دی پا ایجپت کیو ایجپت دی خپل وطن نو مصر دی خپل وطن نو دلته وچو کی یوسف علیہ السلام منتقل شو لہذا دا غنا بعد بنی اسرائیل هغه په حکمرانی کې او چون کی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دا پیغمبرانو نو د ایجپت خلکو به هم دینی بنیاد باندې هغوی ته ځان سبجیکټ ګڼه صحیح. خو چې اوس کله دغه بنی اسرائیل د دیندارۍ نه لرې شو او دنیا دارۍ کې اخته شو نو د ایجپت خلک هغه فکر مند شو وې مونږ خو چې د دې مشري منلې وه د دیندارۍ د وجې نو سپې ملا صاحب هغه کار کوي چې مونږ کوو ولې د خبره ومنو نو بغاوت وشو څه وشو بغاوت وشو. نو چې بغاوت وشو نو د هکسوس بادشاهانو حکومت راغی هکسوس صحیح مونږ ورته شپانه وایو د شپانو حکومت راغی هلته نو هغه دې بنی اسرائیل سره سي عمل داسې ذلیله کړ صحیح مونږ ورته بیګاریان وایو او بیګاری داسې بنده ته وایي چې داغه بنیادی حقوق دې هم غصب کړي یوا او نمبر دویم داسې کار ته اخلي لکه زناور دې سړی څنګه کار اخلي او شی ورته شی نه وایي نو دې ته مونږ بیګاریان وایو صحیح عابدو. نو الله تعالی موسی علیه الصلاه والسلام راولېږي دې لپاره چې دا بنی اسرائیل د دغه زلالت نه خلاص کړي. فقالوا دوى انومن ايام ديمان راو لبشرين مثلنا ديو دو انسانانو لپاره چې زمون پشان دي وقوم ما وقوم د دې دوانو لنا مون د پاره عابدون بندگی کوم کی دي غلامان دي زمون. فکذبوا ما لهذا د تکذیب کد دې دوانو د تکذیب معنا دار په مخ ورته تا درو وای موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته سوې تاسو دروغ وای دروغ جنې. فکذبوا ما دای نسبت دروغ کو دې دوانو تا فکانو سو وګړ دې در داخل من المولکین د هلاک شو خلقنا ولقد اتینا دې هلاک ولقد اتینا یقینا ورکړو مونږ موسی علیہ السلام تعال کتاب کتاب ادا کتاب تورات یا اولد ٹیسٹمنٹ دا ورته الله تعالی ورکړو د فرعونانو د غرقېدونه بعد فرعونان د غرقېدونه بعد لعل دین پارا چې بنی اسرائیل یهتدونا هدایت ونیسی وجعلنا ابن مریم امنګ زول او زوی د مریم عیسی علیہ السلام و امه او مور د آیتن یو نشانی نو نشانی ان سنس چې عیسی علیه السلام به پلار پیدا کړ څنګه به پیدا کړ به پلار اصل عام انسانان پیدا کی ها یعنی سړی او ښځه نکاح کې به انسانان پیدا کی یو ځای شری انسانان الله تعالی وایي د عیسی علیه السلام وجود یو نشانی و د الله د قدرت دا یو نشانی و د الله د قدرت چې تاسو وګورئ عیسیٰ میں بے پلارا پیدا کرو لہذا کہ تاسو عیسیٰ علیہ السلام بانے ایمان راڑو نو تاسو با ام واپس گین کئی اگر خپل عزت چکم مو لاست کرے دے عزت میں بیا حاصل گئی چکم مو ضائع کرے دے یوا او دا عیسیٰ علیہ السلام پا دی انداز بانے پیدایش دا دلیل دے خبر دے چہ اللہ تعالیٰ دا مرگ نا پس پا جوندی کولو بانے قدرت لے صحیح نو دا کم پروسس چی دے الله تعالی په مختلف مخلوقات کې د پیدا کولو مختلف پروسس کوي لکه تاسو وګورئ اوس دا ونی دی میوه دار ونی یا د ګلونو بوټي په دې کې کوم عمل چې یا گرینز غلا په دې کې کوم عمل چې رواني هغه ته دا موجوده دور کې سوې پالینیشن سوې ورته پالینیشن چې پالی گرینز یو بل سره یو ځای شي صحیح پالی گرینز د میل او فیمیل کله داسې بازی بوټو کې او بازی وونو کې چې میل او فیمیل دو ډیفرنٹ پلانټس دو مختلف ونی او کله داسې چې په یو ونه کې هغه دوه ټیشو موجود وي صحیح شو میل والا موجود دي فیمیل والا موجود دي لہذا هغه لخص دې یو بل سره لګي صحیح نو تلقیح وې دی عمل تا پرګننسی صحیح نا پرګننسی پیدا کوي او بیا اور چې اوس خرما ده خجوره نو د خجوره ونه ده دا که تنها ولاړی نو دا فروټ نه کوي بلکې دا سم نه کوي چې که په باغ کې وی هم نو دا فروټ الله برابر کوي او خړه کیږي چې د دې سره یو عمل کوي هغه ته وایي تعبیر النخل صحیح ورته تعبیر النخل او دا عرب دي ماهرین صحیح نو تعبیر النخل دا سوي چې د میل یعنی د نارینه ونه نه دا نه خوشروالي ابر برونه ابر او وګي روانه نو زنانه والا او وګي کې هغه سندي سن نه هغه وې هغه کاغو نه کې نه بیا ډېر نه کې به وکړي صحیح خبره دین کړه او حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه السلام کله مدینه ته راغله کومه ځمکه ودا شي نشته کومه ځمکه ګارډ نشته او خوش علاقه مدینه منوره خو زړی علاقه وا چې حضور علیه السلام مدینه منوره ته راغله انصار یو قتل چې دا وسري وونه کې مظلوم دوه تا عمل وکړه نو حضور علیه السلام تاسو کې داتا سو سره حضور اسلام نو واقع دې شي دا سره کوي نغي ورته دا چې بیا فروټ صحیح نه کوي بیا لیکچر ته دو دانه یو لخت نیولی او پنځه دانه بل لخت نیولی او صحیح چې چرته اتفاقان صبر مور لګیدلې او شي او چې دا څه کوم دا ډکی شي چې دا څه دا ډکی شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته تاسو مکو تاسو صحه مکو نو چې وې نکړل نو بس فروټ نو شي فروټ نوش نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا یې کوي انتم اعلم بامور دنیاکم په خپل دنیا معاملات باندې تاسو خبرېږئ انتم اعلم بامور دنیاکم چې کوم فیلډ کې یې هغه باندې تاسو خپل ایکسپیرینس باندې خبرېږئ نو دې ته وایي تعبیر النحل اوس بازی گویا یعنی کوم ونه چې پاره کې د مېل او د فیمیل د بهر نه ضرورت نه بلکې یو ونه کې دواړه عمل کوي او په انسیکټس کې هم د عمل کوي انسټ کومه بلکی صحیح نو دې ته وي سلف پالینیشن دې وسوي سلف پالینیشن په باندې کې ورته وي سلف پالینیشن او په زمانو کې چې کوم انسټس کې یا په برډز کې دا عمل کیږي په خپل یعنی یو فیمیل بس هغه فیمیل کې دا تاسو ورته وي ډک ډک تاسو وي هیلی یا مرغابه مو ته وي مرغابه نو دا یو خو یو سپینا هغه ته موږ بته وایي هغه بات او سپینا بات او یو خو ولا هغه مختلف رنگونه والے خلک وي بلو بندي هغه ته سوای هغه ته نه موږ بیا بیا الای کی او مرغابه کی فرق دی الای کی دا وایي دا او هر چې مرغابه دا ډومېسټک دا دا پټ دا یعنی مرغابه الو زنا ا کور کی پالي کور کی خلک پالي اور چې هیله دا اخو وایي دا صحیح نو اوس اف بارد دې شکل تقریبا یو بل سره ملایو دې کې خو مرغابې له غټه دا ګلې لګا دا نه ولا په سوان او ستا سوان په غټه مرغابې یا غټه کوم اچھا لوی دې سوان وای هغه لوی دې سوان ا سپینې ته سپینې هغه موږ ورته پته وای نه نه هغه ولا چې یې کې بس اخره او ګلو شي نه نه یې نه دا مرغابې مرغابه یې د بارد دې غسپدې مرغابو کې بعض اوقات د غسل پالینیشن شروع شي یعنی هغه مرغابه سره نر دې چرته او اتوماتیکلی هغه اگې شروع کی خو بیا د اگې اگې د بل اگې فرق دادی چې دا اگې بچا نه کړی کوي دا کوم اگې چې پیدا شوی سل پالینیشن سره ها دا کله چې چرګې لاندې کې خدا دا بیا بچا نه پیدا کوي ها خاکیه دې بوله صحیح شو نو دې ته وایي سلف پالینیشن صحیح او یا ورته بیا په باټ کې نه په زوالوجي کې ورته پارتینیوجنیسس د دوی سره پارتینیوجن نو الله تعالی د حضرت مریم په بدن کې سلف پالینیشن یا پارتینیوجنیسس والا میکانیزم دی نو عیسی علیه السلام د اوسه پیدا شو وجعل ابن مریم امون کرول ابن مریم او امه امور د آیت ان یو ویزبل نشانی و آوینا او ما امون کسای الا ربوتن اغه وچت زایتا اوچت ډېر تا ورته وچت زای سو ورته د سم د دریا او غاړه سره کما دا شګه چې ورځي کې وزای وچت شي نو دوی ورته سوای ډېر تا ورته رب دا مرتفع زایتا وای ډېر تا د دریا باندې د دریا اردن غاړه سره دا ورته وای نظرت سو ورته نظرت جیسا صاحب نظرت هغه دې دی وای ته اغه زوم کله کله وګورم ته یو نظاریه چرچ څنګه نظاریه نو نظاریه دای نظر ته منسوب کړی صحیح او دې دا یو دې نو عیسی علیه السلام چې کوم ځای کې پیدا وغیته بیت الله ایزا ته سوی بیت الله په دې دا یو چرته هغه باندې کې بیت الله هم چرچ وجعل ابن مریم امام کرذول ابن مریم و امه امور دد آیتن یو ویزیبل او مرئی نشانی و آوینا او ما امونگا دیدوانو لزای ورکڑو الى ربوتن اغا اوچت زائی کی ربو مانا لغوی مانا دا اوچت خطہ ذات قرار و مغین ذات قرار داد استوګ نه زایم ذات قرار داد استوګ نه زایم دا استوګ نه زای زکو شنو زرخه زاله ډیټا چی دړې زرخه دې ډیټا چی دړې زرخه دې و معین نه پدې کې خوګي جاری وبوي معین خوګي او جاری وبوي فاونټین ارندا ارندا یا ایها الرسل او پیغمبرانو کلوا من الطیبات خوراک وی من الطیبات د پاکیزه شیونو نا نو طیب ست وی نو دا ته اوریکا چې په ویجیټیشن کې یعنی په بوټو کې په بوټو ولو کې ټول شی نه طیب دی که بدري تکلیف نه ورکې سکتا یعنی که پوائزنس دی نو بس ټول طیب دی خوره چې څه خوره نه خوره زمانی کو وے ساگ درشی نہ پخی سوے د بکیان نہ من یو یو یو یو ونا د بکیان اور تا ری پانی ډیر ترخی وی ری پانی ډیر ترخی د حکیمان اور دی شوګر ورتا ہے تو دیکھے دایا کچا کچا پانی جرا اوکے وند ما چر تر کم تر نو ڈائی کی بیو کی دے ہاں نال د چام شوګر نہ اگلا پانی رکھ دے فدی دے سوڑے ترخی وی بکیان ابے بکیان ابے شان ہاں شنڈے لڑکے چا سره وی او چې باندې نارو مې را پیدا کړ دا غي ټایل جوړ جوړ کړي خلک تماشې کوي ها ارځه کلاسیک مې جوړ کړی نو ستایبا چې د زمکې نه کوم شی راوځي او تا ته بدني تور تکلیف یې میډیکلی تاره پاره مزرمي نو دا ټول پاکي ذریعہ د خوراک قابل دي صحیح هر چې حیوانات دي نو په هغه کې کوم بنه شرط داري چې شریعت الاو کړی دا دی وخا اجازت ورکړي چې دا خوري دا یو مسله ده نمبر دویم چې په هغه انداز دا غي وخه حاصله شي چې کوم د شریعت طریقه ده نو سر چې د اوبو ځناور دی لکه ما هي لکه سر فش نه کې غصب حنی شریعت په اندازه خورمه شریعت وي دا غصب خور او حکمت په کې داري چې په کې فلوئنت بلډ نشته اګه څه نشته وینه نشته وینه یو وینه وبګي تا په دونکو وینه وبګي نشته فلوئنت بلډ نشته صحیح او دویم اردی وجه هغه د هغه کوم سر رنج وی هغه ته شریعت بلډ نه وي ایت بلډ نه وي شریعت ورته کار نه وي چې دا د هغه وخت رنگ دی دا هغه څه دی رنگ د دې وجه د ماهی بنا کله کپړ باندې لګیدري نو موږ ورسره جاي دی صحیح پیسو نه د وبوښه لکه چونګاش داشان څنګه چونګاش تاسو ورته را ده یا تاسو راخلئ خلق خوارد خلق خلق خوار کنید اونو چونگاش چی شکیش؟ ها؟ چونگاش چی تا رسید؟ اونی مکرو رو گلید نه حرام دید حرام دید چونگاش چی شکیش؟ چینده خواه؟ نه فاق نه فاق نه خانه یاسی کریب؟ کریب خواه کریب را نه خو شکر هید حرام دید اگه تو شکر تکونه سده بگیم سپایدر نه سپایدر نه سپایدر نو بس د امام رحمت الله علیه په نسبانه صرف فش فیملی هر قسم فش دا شرعا جایز دی یو ان شهر کوم خوړې چې ته ونه خوړې څه ولا ها کته دی بچو نو به ته خوړې شي نو شیم نه راوای نو شرم په فش فش فیملی شرم فش فیملی هاو لابستر خو لابستر فش نه لري دا څه پچو ورشي دی لابستر تا خوړلې ده استغفر الله وای مانه نو بوښه دغه اوس دې پرې کریم را دا ورته یا کریم نه دی خوړې کریم پر اپ ستنې کې ځان دې امر چاوس دلته به خیسه دلته به دغه پر دې کاځه یو به دی بوزما دلته به کې پر دغه دیز دا ال بفې دیز ګر د سی فود دی ای ته بوزما چې زما تر ما هر کراب دون دون دی نه نه کریم نه فش بوخو هر شي څه فش هر شي څه خو چې پاره تیرو کې نیسو په دې کوم کې کریم یا نه څوک یې سامخ څوک یې نہ تو ما بات ہو بس کر کے اپ کے یا پتہ کہ نہ سرکی پچھن کیا سن دراسی اور بانے اور بھائی ہاں بڑے مزدار زما وزن په دات تیلو کې پخ او هم په دامه ډیر خوخینی زما داس وګورم کې په اور باندې پخې شي کباب اجد بری شي پخې اجي باندې ډیر ماهر سره واجی بھاری دیرم بودو شبیہ حمد درے ماؤں جاگا ماؤں جاگا ماؤں جاگا ماؤں جاگا ماؤں جاگا ماؤں جاگا ماؤں جاگا حاضر صاحب دس دنہ کوئی چلاتا ہے بکشنو رو کلنڈر با دسترا آفا دار دگا بنشتا ہے راز بورنا کمیشی راز نکی ہے بکشتا ہے بکشتا ہے خدا جی گرمی دا ہم ہوا دن بکار بدا او کل وقت شمس مروان دے پاکستان تا وادے بے مدے جی رو وادن راش نگا پر بدا بس اختر بس رو وارد خیر سڑے تکڑے پہاڑ چے سی فوڈ دے نو امام صلی اللہ علیہ پنیز بان سرے فش فیملی دے باقی نور ایمو پنیز بانے مختلف شئینو پکے امام مالک رحمت اللہ علیہ آخ وہی صرف چنگش نظام بچ ساتا نورن سب گئی جائے دی مالک وائی ہاں ایو قول دا دے چھو واٹر سنیک نظام بچ ساتا دو بو کم مار بھی یو مار ماہی بھی مار ماہی ہو دو ابو مار کی فرق دے یو مار ماہی بھی اگر دے فش اسلامی متعین کری دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو جنرل رول لا کرے حیوانات دشمار نہیں بڑ دشمار حیوانات دشمار نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنرل رول ورکو جابر ابن عبداللہ و انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہما اگر بس یو جنرل نور دنیا تا دا پیغمبر طرف نور کو صلی اللہ علیہ وسلم نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السبع و کل ذی مخلب من الطیور چھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چھ زناورو کے آغا زناورو غوش مخری چھ کم پا داڑا بانش لول کئی بس اکی؟ پر ای داڑا بانش لول کئی صحیح؟ اوی دا آغا مرغی غوش مخری چھ کم پنج بانش لول کئی صحیح؟ دیکھو اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خو بیا پوری او کار بن گیا او چ نمونه بیا استر نو بس یو جنرل رول ورک اتے تو وی پیغمبر دین پیغمبر وی بس اللہ تعالی ور ان قاو بل چ بس مختصر جملہ ہوا چ زیناب بن السباع او زین مخلب من الطيور لا مخبی اغا زناور چ پداڑ شناور کئی او اغا منگل دا او اغا مرغ چ پپن جو بارش لاور کئی ایسا پنجی وچ زرا مختلف اقسام دے پرس پنجو اختیاری او بل تو ذبح استراری ذبح اختیاری دا پا آغا زناورو کی چاستا کنٹرول کی صحیح او ذبح اضطراری چھے کم زناور آؤٹ آف کنٹرول کم زناور آؤٹ آف کنٹرول نہ بعض اوقات داسی چھے غوا او غوائے دیم سہرائی شی دیم سہرائی شی نو دیم بیا بغیر دو گشتون او بل کارنے کی یا بلا طریقہ نہیں کی جارا آم دلش صحیح اس کو خیر دی سر آگا ٹوپا کیا بانے اس کی بے ہوشی کی صحیح نو اس کو خوش چا سره نشته هغه نو سبا کوي ور سره نو هغه بیا اوټ اف کنټرول زنا ور دی ایون دو چې ادر وایز پټ دی ادر وایز سره پټ دی ان ډومېسټک دی خو چې سارا یې شوی دی زمونږ دی کلی سره خوا کې لوی سین دی موږ ورته درې سین اباسین وای ورته ما دې ورته درې سین وای نو دې اباسین په میس کې ډیلټا دی دا کله د برانچ شروع چې په میس کې ډیلټا نو اس کو ختم شو ورته کا هغه سو خو بو اما تو بلا بند اس کا بکلی اسے کمی باقی رات لے ناغی تو اسے اوبر چنلائی جکڑے غازی برو تا پراجک کرو گا تھا نغې له یو لوی نهر له د دنیا لوی نهر ما هغه ورداګه هغه نهر اولاند وباندې اندغه جوړ یعنی پاور هاوس به جوړ نو بار د دې خو چې د دریا براته نو د دریا برانچز کې تچې شي نو مېسکي زمکه انار زمکه ډېر کا نو ډېر زرخیز او کلټیویټډ مګي چې فلډ واټر پیدا دي نو فلډ واټر کې د دنیا منرلز او هر شی پکې او سربز مګي صحیح هغه د بار څخه فرټلایزر مټلایزر نه وړي صحیح نو هغه کې به خلکو داسې اوس به خلکو هغه او باندې کې اوس پکې فصلونه کوي خو به نو ځنګل څه وو ځنګل به د دنیا ونی به پکې او جوړ به وي دنیا نو خلکو به داسې وکړ چې د خپل ساروی د دوه کالو درو کالو ګیلکه یو ګیلکه مو تاسو خې وایو یا ښه یا داسې نو دا بوتل یې کوي پرې خود نو کال بعد به کال بعد یې درې کال نو سهارای شو دا خبرانی ولټې دا خبرانی نو خې راځي بیا ټریپونه یو کې نه ټریپ ته بیرو وسو نو چې ټریپ کې مونږ ته بیا بیرو نیسو خو بعد وخت بل اسو چې به ټریپ ته نه درو بیا بيشتو نو هغه دوی اوټ اف کنټرول زناور صحیح او هر چې وایډ دی نه خو دی اوټ اف کنټرول خو اس کو وایډ دی اونیس او کوړه دی راوستو بیا اوټ اف کنټرول نه دی بیا هغه کې زبحه اختیاري ده یا کې زه د دې وجه ما لفظ ولا کوی چې کنټرول او اوټ اف کنټرول نو زناور چې د کوم شریعت کې وخه حلال ده نو کدی کنټرول دی نو په دې کې زبحه ځان له طریقه ده ک اوټ اف کنټرول دی د کې زبحه استراری ده زبحه استراری معنی چې په هر یو تیز شی باندې شارپ تیز معنی شارپ په شارپ شی باندې کوشته بس وای بسم الله الله اکبر چې په کوم ځای مو لګیدو او استاد رسیدونه وړاندې د ساوت الله ک پریوته او توبره سي دي لاسه پکشته خو بیا به زبحه کې استاد رسیدونه وړاندې ساتي وتی وا په کوم ځای لګیدل په خېټه لګیدل په سر لګیدل هر ځای چې لګیدل په شارپ شی باندې خو چې کړه تا وشته مسلمې بسم الله الله اکبر نو دې ټیو الاوت دې ته وای زبحه استراری او زبحه اختیاری نو د اغه د پاره سپیسیفیک پلیس دی حلق څه شي دی حلق اوس په حلق کې ریکمندډ دا دی چې دا د انسان کې پورته اډم اپل وي او دا بوټه چې دی اډم اپل په حیواناتو کې وي دا بوټه ځکه دې ځای سلور رګونه یو ځای کیږي دې د ټول بدن سلور رګونه راځي یو ځای کیږي حضور علیه الصلاۃ والسلام یو ته حلقوم وي یو ته مری وي دوه ته وجان وي حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چیک تا ہے او داجہ بے ماشیتا پر شارپ شیوانے دا سلور رگونا کٹکا شارپ شیوانے دا سلور رگونا کٹکا نو کدرے کٹ شو یو باقی پاد شو نو جائز دے نو 50 50 شو کہنا جائز دے صحیح شو اس کہ یو سڑی ذبح دے دی غٹے نا بڑا اوکڑا نو بیا مکروہ دے خوراکے یا سر مکروہ دے خوراکے سیف اللہ خان بے نخری یا بے خپل گاون کی داسی غریب لور کی چھی چھری وخانی دے صحیح یعنی دا څه باندې کې سپوت به ورته نه همدا په خېتو کې دا څه غریبانا شته چې چې دا په میاشتو میاشتو خو شه نه پکې نه ایده پاره جایز ده خدا سړې سیف الله خان یا عیسائی یا مسلمان یا يهودي یا عیسائی یا مسلمان نمبر 2 پکې دا ده چې زبح وخت کې د الله نوم به پیرستي ان اني وی ان ون وی ار دی ادر صحیح الله نوم نه پیغمبر یعنی ضروری نه دا سنت ته چوای چې بسم الله الله اکبر چې سوای سنت بسم الله الله اکبر که صرف دا دی چې الله او زبح دی مو جس گو ہے ایټ ایټ صحیح و اوج و زکته دغم حیوان دی و یا څه دی حیوان دی او موږ انسانان سي موږ هم حیوانانه ګوندې دي ته نو چې موږ وایا لاړو دا و خرو وایا ول موږ نشو صحیح زکا چې فائنل اتارټي خو ذات الله دی فائنل اتارټي رول کوم دی راځي الله طرف نه نو الله وایي چې ما الهو کړی دی یو حیوان ته دبل حیوان وکړي ما الهو کړی دی یو حیوان ته یعنی انسان ته چې دبل حیوان وکړي اوس دې چې خوري نو دی اتارټي مست بی منشن دی دی اتارټي مست بی منشن دی لکه څنګه چې دلته بلا کرونه داسې کیږي ان دی نیم اف دی پریزیدنت ان دی نیم اف دی president ya in the name of the governor of the state say dalta namaste representative we kuch kala avkar kai no se kai in the name of the governor ya in the name of the president and supreme commander of our forces say no se kala tom warze aw da way ala le in the name of whom allah خبر راغلی نو دا نور مذاهب شخص کړي هنديانو یا عیسویانو ملال کړي یعنی ذبح شرط ټول لپاره یو دی. نمبر اول ذبح، نمبر دویم په حلق کې، نمبر دریم په نوم د الله. بس دا درې شرطونه یاد ساتئ، ذبح، نمبر دویم په حلق کې، نمبر دریم په نوم د الله. البته یو کنډیشن ورسره ولیکه چې نوم د الله که فارګیټفلی مس شو، ذبح یې کوله هیر شو دی، بیا کوئی خوراک جائز دے. خو که پرپز دی چا پرے خود نو بیا حرام دے. که پرپز دی چا پرے خود ایون که مسلمان پرے خود قاضی سے پرے خود صحیح اس پرپز دی مائے نانا اس ضرورت کنس طرف خدای نو مغستا تو بس دیکھو که زب حقا صحیح شو نو اس دینا شو ایسا دا کنی مولا دے دی زب حقا دے جائز دے دا دوی مولا دے اکر دو دنم دوی مولایی دو خدای نو پرپز دی پرے خود دے دا وہ خشتا دا حرام حسن خبر ځین کړه سي په خانه تاول وکړ او تاول وکړ نصر احمد کړه نو بس چې دغه شی ولې ستاسو په وسوم شي کړه زه دا په شان حلقې او دوم شي دیم آسمانی دین حاملان به گئی دا یو شرط دی یعنی يهودي عیسائی یا مسلمان نمبر دویم په حلقې به گئی نمبر دریم په نوم د الله به نبی اور سرا په بریکټس کې یا په پیرنتسس کې وړي کا ها چې صحابان پاده شو نو جایز دی که قصد نه پری خدا حرام دی ایمن سیان کې سره سره ها ایت سیان کو الله نه نه کې کوئی چې ای تعویل کې ای ته تعویل نبی هم جایز او بیا جایز ده د اوس ته کې د پیغمبر زمانه کې او رسول الله علیه وسلم صحیح قرآن کریم ذکر فرمائے چھے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ کافران بھی آغا خلق چھے سو کوئی چھے اللہ آغا پٹرینٹی کی دے سکے دے تسلیس ہوئے گردہ ٹرینٹی ہوئے گردہ او بزر فرمائے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ بُنُ مَرْيَمُ چھے کافران بھی آغا خلق چھے چاہ دا بینے دی چھے اللہ ان شے پاپ جیسس دنیا در آغا لے دے پشکل دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تر آغلے دے خو بیا ہم دا شریعت حکمو چی سٹیل دے بلیف ان دی لارڈ آف لارڈشپ آف لارڈ سٹیل آئی پہ خدای بانے ہو واقعی در ساتھی یعنی بنیاد غلطہ پروانے گی تا گمراہی رستو شروع کی گی خیلی جب یہ مسئلہ خو بانے جب دا چڑھے لکھنے والا آپ اکبار بلانو دا سیدنو دا پچارنے کی دا خدا سے دا لکہ ادلتا زمان پینزور منزون تری کاٹ کے وما تو آئی تو رستا چھوٹی دا صحیح او جسو احمود رازی او ریکارڈ کہ اللہ اکبر ٹیپ ریکارڈ لگ گیا ہے یہ صحیح صرف لگا نا سیز نا کامن سینس میں ہے کہ خودی سم سی مملکت کی بات کی جو ذات ملایان نے خزان ہے ما وہ یا ایو الرسل او رسولان کلوا من الطیبات خوراک و من الطیبات د پاکیزه شیونو نا نو سپوښو کی پاکیزه شوینا د دې با دوه کوالټیز مرادی یو کوالټی دا چې زب حشوی په شرعي طریقه او دویم کوالټی دا چې هایجینیک وي نو دې ته به طیب وي د طیب اطلاق با پس د حلال اطلاق په پارش باندې کول شي یو داسې وا چې ګرځیدې نشي او د سو بیمارې دی پتی په نامه د خدای له الله په شرعي طریقې سره نو خو وو خلاف ده وقې سره خو خوړنو پکار دی دا خو لکه بیماری چې خوري هایجینیک نه ده نو طیب ورته نشي ویلی حلال ورته ویلی شي خو طیب ورته نشي ویلی صحیح شو نو دا دواړه کنډیشن مراد دي چې نمبر ون حلال بری نمبر دویم هایجینیک بری یا ایها الرسل پیغمبرانو کلوا من الطیبات خوراک وی د پاکی زالانو سزنو نا وغمدو صالحا عمل کوئی نیک اللہ تعالیٰ وی خوراک کوا او عمل نیک کوا نو دا خوراک با دی بونس کی کڑی او که عمل دی سڑو نی نو دی ارسو بیتا پوز کو صحیح شو اگرو دا بلکل معقول او منطقی خبر دا بلکل معقول او منطقی خبر دا نوجوانانو که کم نوجوان چکور کی اس کار نکری صحیح نمور پلا رو پا خوراک ورکولو بانے من تک شی صحیح او چې کوم نوجوان اده مور پلار تابعدار او فرمان برداري نه صرف دا چې مور پلار په خوراک نه تنګيږي بلکې اکسترا ورته پرووایډ کوي الله تعالی فرمای عمل کول سړی ته نو دا څومره شیونه چې خوري دا بونس کیږي تاسو دا نه کو او کومه دې سړونی بیا وګړداري دانه تاسو کو چې ټولې زموږ ترڅوږي چې دار سره خوراک وسړي سړی کو کا نه کو يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم زپا عمل جتا سو کوي پاغي عالم وان هذه امتكم اتا کی سره هذه امتكم دا امت تاسو ده امت واحده امتيو او ده هذه اشاره ستره دا دغه قومونو ته مسلمانانو قومونو ته چوڑان دي تذکره کې راشوا باندې سوچو ذکر ات الله تعالی وای چې تاسو امت کوم امت ته دا چوڑان دي ذکر وک و ان هذه امتكم ايقينا دا امتكم امت تاسو ده امتيو و انا ربكم ظرف تاسو فتقوني ويري گئی زمانہ نو الله تعالی فرمایي چې اوس د دین from the very beginning up to Muhammad sallallahu alaihi wasallam one and the same ek yo din de da adam narawale tar Muhammad rasulullah pore sallallahu alaihi wasallam ar di din manun ki da adam da zaman narawale tar qiyamah tak pore da tul yo ummat te da tul yo sare da tul yo group te da tul sare us musalmanat da zamane da Musa alaihi salatu wasalam azmun da ummat khalak te musalmanat da zamane da Isa azmun da ummat khalak te مسلمانان د زمانه د نوح اعظم د امت خلق ده مسلمانان د زمانه د ابراهيم زکاتو مسلمانان زکاتو مسلمانان سب مسوت الله سبحانه و تعالی چې مسلمانان نو مسلمان خو د مسلمانانو د امت نه استین شي الله تعالی فرمایي چې ها د ټوله دنیا رب یو ده صحیح ا د ټول انساني تاریخ مسلمانان یو امت وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَا أَفَتَّقُونِي أَزَرَبْتَ نَاسِئِمْ فَاتَّقُونِي يَرَيْغَي زَمَانَا فَتَقَتَّقُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ خوص اللہ تعالیٰ فرمائے چھ خلق سوکرل نامخوی دو دین واغستا خود دین پخپن میں اس کی ٹکڑی ٹکڑی کا فَتَقَتَّقُوا تاسم ٹکڑوائے فَتَقَتَّعُوا ٹُکُر ٹُکُر کَوْ ٹُکْلِ ٹُکْلِ کَدِ خَلْقُوا عَمْرَهُمْ دِينَ خَبَلْ بَيْنَوْا بَخْبَلْ مَسْكِ زُبَرَنْ ٹُکْلِ زور بانا ٹُکْلِ کُلُّ حِزْبِنْ حَرَيَوْ ڈَلَا بِمَا پَاغَ ٹُکْلَ بَانِ لَدَيْمْ چِدَ سَرَوَا فَرِحُونَ پَاغِي بَانِ نَازِدَ چِدَا زَبْ صحیم دا نوٹو پاغلا تھا دی کُلُّ حِزْبِنْ بِمَا لَدَيْمْ فَرِحُونَ حالانکہ دی او شید صحت او دا غلط دا اغی د پارا کرایټیریان خود دین اساس او بنیاد دی دا غیر پارا معیار د دین اساس او اوس جایز دی اوس ناجایز دی چا نه پته پوسکو د قران نه پته پوسکو د پیغمبر د سنت نه پته پوسکو اتنټیک اتارټی نه پته پوسکو اتنټیک اتارټی زوتی ائی ایم ای مجتهدین علماء صالحین ائی ایم ای مجتهدین علماء صالحین اوس د ائی ایم مجتهدین نه امام ابو حنیفہ نے چمون تا پوس کو دانا چے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سنن شریعت جوڑ کرے دے یا امام شافعی سنن شریعت جوڑ کرے دے یا احمد بن حنبل سنن شریعت جوڑ کرے دے یا امام مالک سنن شریعت جوڑ کرے دے تا پوس تے ولے کو زکہ ہن دی شریعت اتنٹ کتا ٹی دی ہر دیشے ہر فیلڈ دا ماہر نہ منگے تا پوس کو ہر فیلڈ دا ماہر نہ منگے تا پوس کو اس انسان کو ٹول انسان دی کوئی چاہتا دا سرجری او دا آپریشن ضرورت دی نو بس کچھ چا باندی ستر کے انخلی نا ہوتا ہے چا گیا رہا وقت مالا دا خیٹا کٹ کر کنا آتنٹی کتا ٹھوکے پوچھ کے صحیح ہے کنا فَتَقَتَّهُ عَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ٹُکْلِ ٹُکْلِ خَلْقُ دِن خَبَلْ بَيْنَهُمْ پَلْمِسْ کے زُبْرَن ٹُکْلِ ٹُکْلِ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ هَرْ ڈَلَا بِمَا لَدَيْهِمْ پاغ ٹکڑ بانے چھ دوی سرا وا فرح ہونا پاغے بانے تکبر کون کی فرح مانا خوشا رہنا فرح مانا دے ور ریجوائس ہیں دے ور ریجوائس ہیں دے ور بوسٹنگ ویت چھ دا زمون کا طریقہ تر ٹکڑ بہتری طریقہ رہا سر ٹکڑ پا غلط رہے دس ٹکڑ حالانکہ اللہ تعالی دا ٹکڑ پا غلط رہے دا چاہی دین ٹکڑے کڑا دے دا ٹکڑ سری دا ٹکڑ پا غلط رہے دا غلط ہو لی کیا چھ یو دے تفرق یو دے سر تفرق او دویم دی مسلک یا اختلاف د مسلک په تفرق کې مرکز چینج شوی او بدل شوی په تفرق کې څه شوی مرکز چینج شوی او په اختلاف د مسالکو کې مرکز نی چینج د اپروچ وسعت یا تضیق دی تنگواله او فراخواله یو شی دی موږ په دایره راکاږو په جیامتر کې سوی ورته موږ ورته په پاکستان کې پرکار نیم پرکار ته پرکار وای ورته دی ورته کمپس وای دی ورته کمپس وای نو هغه کمپس یې زه به تاسو ته مثال درکړم دی په تو وګوره یا دا مرکز صحیح کمپس په دې ځای باندې ساته صحیح او دا کمپس کولاو کا دورا صحیح دایر راک کرشو کمپس بیا دیزاین دا سنٹر نمبر لگی کوا خود صرف فراخ ہے کرو شو آئے زیاد لیکن نور ان کولاو کا دایرہ بوسیش اپروچ پس جاتش صحیح خو یو دایرہ بلا دایرہ کٹ گئی نہ سپورٹ گئی ہے یو دایرہ بلا دایرہ کٹ گئی نہ کٹ گئی کہ سپورٹ گئی سپورٹ گئی ہے یا اس دا سے ہوکا دا شو مرکز بس دا کمپس پہ یو حالت پانیو نیسا صحیح اس کمپس نور مکولا ہو خو مرکز ہی بدلتا اختلاف د مسالکو دته وای تفرق دته زوی دته وای تفرق زکه سنټر چې کله بدل شو بس تفرق پیدا شو هغه یو دایره لګیا نه بل دایره کټه او په وړاندې صورت اختلاف د مسالکو کې دایره دایره نه کټه بلکې دایره سګه بل سپورټ کوي په د وسط او تزیق خبره ده دا مخته امام ماجد درته وای ها دا مخته ستوري چي دي دا روان دي نه دي روان دي نه دي په دې کې کدا ټول سره سره سره پورچي وای دوه نیخته د نیاکي اخو دې ټول تېج نه اختلاف اختلاف نه ده دا اپروچ اختلاف او تر فټ کلاس ته راځي کنه کفر کلاس ته راتلې نه به دا سوال سنډي څار وخت راکښنه څار وخت راکښنه او سبق راځي استاد جابر وخت باندې انا راغلم فتقطع امر بينهم بس دوی ټوټه ټوټه ک ټکڑے ټکڑے ک امر کوم دین خپل بينهم خپل میس کې زبران ټکڑے ټکڑے کل حزب بما لديهم فرحون هر ډلا با هې ټکڑا باندې چې کما د سروا ریجایس کوم کی واپس سورې انبیاء ترشه سورې انبیاء کې هم دغه تصور الله تعالی ورکړی دی درویشت آیت نمبر 92 او 93 دے خلق و امرم دین خپل بین او خپل میس کے نو التے ہوئے چھے ہر یو گروپ دا داول ری چھے زمانہ ٹکتے دا ٹول پر آتے ہیں کلن ایلینا راجعون اللہ تعالیٰ دا ٹول ماتا واپس رات دن کی دی پتہ بورتا ہو لگی جسو پر ٹکتے سو اللہ دکتے نلتے وار دن بڑک التے ہوئے چھے عمل دارے چھے کل حزب نبی مالا دین فرقون ہر یو خپل فکر بانے چھے زمانہ دا ٹکتے نانو ٹول مالتے اور اللہ تعالیٰ تریٹ ورک کلن الینا راجعون چې واپس ما ته را روان دي کلن الینا راجعون خبره زين کرا نو واپس پر سبق فزرهم في غمرتهم پس پریگ دو دوی في غمرتهم په بی خدای د دوی کې بی خودی وای تاسو بی هوشی حق نو الله تعالی فرمایي چې دا سوق لګیا دي دین نه یو اړخ تشوی دي دا ټول خلک انسان دي دا انسان دا بی هوش شوی دي فزرهم پریگ دو دوی في غمرتهم په بی هوشی د دوی کې حتا حين ترى وقت مقرر پوری اي حسبون آیا دوی دا خیال کوي ان ما نمدوم به چا چ مونږ دوی سرا دوی نو ور کړی دي مم مال یا نمار و بنینا اعظم النصار ولهم في الخيرات آیا مونږ دوی لا نصار ولهم پوجلت ورکو سرعت معنا مجلت پوجلت ورکو دوی له خیر کارونه چ دوی له دنیا کې دا چاله ما مال ورکړی دی یا مې اولاد ورکړی دی الله تعالی وی دوی دا خیال لري چې دا غي نماده سره خېګړه کړی دی نو سار علماء فل خیرات بل لا یشعرون بلکې دوی ته احساس نه کیږي چې دا ماده سره خېګړه نه کړی دی پرو ټرمر کې چوری دی دا مې څه کړی دی نه پرو ټرمر کې چوری دی لکه مونږه پورتو کې وو پورتو کې وو ضرب المثل او اده په دې بنیاد باندې د پدې بنیاد باندې چې اغله په غاړه نور مسلم اور بچولا یو سړی ځان له خپل خوراک نشته ځان له سړيشته خپل خوراک نشته چې ځان له خوراک کی اتا ورته یو فیل یو حاضر ورته ورخوا چې دا حادثه تاسو او ځان له دې بروز دلبا کومه پیدا کړی صحیح شو الله تعالی فرمایي دا به دوی ته حاضر ورکړي صحیح چې دوی ګناونه نورم زیات شي چې صحیح مزد جهنم ته ورسی ځکه ویلت سره چې دین در کې نه نو ویلت نه هیڅ نه د ګمراهۍ ذریعہ ده اولاد ګمراهۍ ذریعہ ده د ګناهونو ذریعہ ده الله تعالی فرمایي چې خلک دا سوچ نه کوي چې چا مال ورکړی دی یا ځامن ورکړی دی دا د بچ بچاو ذریعہ ده یا د سره ما خېګړه کړی ده د دې په خپل کردار باندې سوچ کې ځان په خپل جج کړی صحیح نو کله ځان په خپل جج کړ چې کردار د انسان او د مؤمن دی یقینا خدای ور سره خېګړه کړی ده یقین مخدا ورسا خیگڑا کر اسی او سڑے جو سڑے چی بدا نی صحیح سالم دے بدا اوتا ورطا حلوہ ورطا حلوہ دے ورطا ورکڑا بہترین دا آل منڈیر دا بادام پتیلو کے بادام تاسو ہے بادام وائے دا بادام پا آئے کے پائے کے لیے حلوہ پکڑ گا ورطا دے ورطا سیتا ٹک ٹاک دے شیگڑا دے ورسا روڑا سنی ورسا روڑا شیگڑا دے ورطا خوی او سڑے چې هغه د شکرې مریض دی د شوګر مریض دی او هغه له الوا ورکړه نو سره د مخې ګړو وکړه هغه له خوري بیړه ورکړه هغه په هسپتال ته ځي اوس خبره زین ګره نو سورې سبا آیت نمبر 35 عذاب تصور دا محمد رسول اللہ تعالیٰ جواب ورکی قل تورتوا يا ان ربي يقينا رب سما يبسط الرزق فرا خير زكا چار پارا يشاو چرا دیو کی دا په معنا د خو خیر ده يشاو په معنا د اراده چرا دیو کی و يقدر او تنگای رزق چار پارا چرا دیو کی اوس دا به فایند اوټ کی چې دی یو له رزق فرا خکړه دی بل له رزق فرا خکړه دی پازیټیو کم یو دی نیگیټیو کم یو دی نو کوم چې خدای تابع دی هغه سره الله مهرباني کړی دا کوم چې خدای نافرمان دی هغه پر عذاب اخته کړی دی صحیح شو دغه رنګي رزق د دې هم تنگ دی د دې هم تنگ دی بیا ډیپند چې اوس کردار سره نو یو سړی پاک باز مومن دی دا د رزق تنگي دا د پاره عذاب نه دی بدار هغه لپاره درجات عالیه ذریعہ ده رسول تکلیف دی پدری دا درجات عالیه ذریعہ ده چې په اعمال صالحه باندې هغه ځای نشي پروش کول چې کوم الله مقرر کړی ده نا کومه پس مو برابرې پدې تنگای پدې تکلیف باندې صحیح او دا بر سره چې نا فرمانه ده او رسول کو خدای تنگ کړی ده پس سزا ملایږي اذ کی ندی وجه الله تعالی وی یشا او چې را دیو قل ان ربی تو تو یقینا رب سما فرا خیر زکا چاڑ پار چیرا دیو کی و یقدر او تنگیر زکا چاڑ پار چیرا دیو کی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون خود خلق و اکثریت پدے پوئی کی اپروچ صحیح نہ رہے خلق اپروچ صحیح نہیں نخو دو سے مسئلہ دے بھی یہ سڑے و عام سڑے سو یو عام سڑے و انو وے اغه وی چې ما سره د سوق ملا بحث کی سوق ملا سره څه وکي بحث تر سره وکي نو خلکو یو ملا ته یو سره راغلی وی چې ما ډېر علم ته ما سره د بحث کې نیو ټیک نه نو را نه د ملا سکتا ا ملا سره ورته داسې ګوتو نه کړه داسې ورته ګوتو نه کړه نو دا ورته دوه ګوتې داسې نو ملا سره ورته داسې داسې نه دورت داسی موٹے ہوئی سی صحیح شو نو مولا سے بڑھتا آگئے ہو خود دلا ہاں آگئے آگئے ہو خود دلا نو دورتا پیاز ہو خود دلا دورتا ہو خود پیاز ہو خود دلا بس دغا اشارو بانے بحث شو او دوارا پاسا صحیح مولا سے نو چاہتا پوسو دا سنگا بحث ویما دا وی چې الله یو دی فارو کول لازم دی صحیح نه درته وی چې پیغمبر ورسره مهر وا داغه فارو کول لازم دی صحیح نه مورته د اسلام پینزار کان دی نو دوی چې مضبوط وي صح صحیح شو ان وی مورته چې د ازمکا دا د اگای په شان د سی بیزوی شکل کې څنګه بیزوی شکل کې نو د راته پیازو خود چې یو پدې کې لږ دی داسې څنګه پانی داسې له بیا د اغه سړی نه چاته پوسو پیدا ستا څنګه باسه به مونږه سره ماته وي چې د استرې به دا یو وته وایم به ما په دواړو باندې ټپ کړی دا پروس مسله ده نه به مونږه سره ته پړه ونی سره چې داسې مخ باندې پړه ده به مورته په دې فلی به دا سوق درکم چې غاونه باندې مات شي صحیح شو به مونږه سره ته وي چې دا اغه خدا دا خشه دي به مورته چې په پیار به سره واره چې ټا خراب شي دا اپروچ خبر سه بلا خبر دا یاس دا دې سره بلا ډېر مسلې حل سوال لري قل قور تا وایا ان رب یقینا رب سما یبسط الرزق فرا خیر زکا چا د پارا چیرا دیو کی و یقدر تنگیر زکا چا د پارا چیرا دیو کی ولکن اکثر الناس لا یعلمون خو فلسفه د خدای د خلکو مجارتی پاغه ځان نه کوي چې خیر د چاره پاره دی او شر د چاره پاره دی و ما اموالکم دا اوس د هغې نه بعد مزید تفصیل ورته الله تعالی وایي چې په دې مال او اولاد باندې افتخار مه کوئ او خصوصا کافران و ما اموالکم انه دې مالونه ستاسو ولا اولادکم اولاد ستاسو بالتي عاشه تقربکم عندنا زلفا چې تاسو مونږ ته رانږدې کی دا مال او اولاد دا د خدای سره د محبوبیت دلیل نه دی چې ګنو چې مال زیات دی اولاد زیات دی دا د خدای ډیر قریبی دوست دی الا من امنا مگر عاصو چې ایمان پوښتې و عمل صالحا عمل کړي صالح فولایکا نو دا کسان لو جزاء الضعف د دې د پاره په مال اولاد کې ملټی پلایډ اجر دی ځکه چې نشا ایمان مضبوط دی او عمل صالح دی دا غو مال د الله رضا باندې لګي دا غو اولاد دا الله پردان الله وای دا غد پاره پکې خیر په ولای کنه هم جزاء او زرف زرف معنا د جنه ها ملټیپل بما عملو بسبب داغ عمل چې دوی کړی دی وهم فی الغرفات آمنون ادا خلق فی الغرفات په کیسرس کې په قصرونو کې غرفات معنی قصرونه او غرفات هغه قصرونو ته وایي چې هغه ملټی پر سټوري بلډنګ وي وهم فی الغرفات ادوی به په ملټی پر سټوري قصرونو کې آمنون ډیر په امن باندې اوسیږي نو واپس پر سبق ایحسبون انما نمدهم آیا دوی دا خیال کئی چه کم مونگا دوی لور قوم مال یعنی مال و بنینا اولاد نو سار غلام دوی دا خیال کئی چه آیا مونگا مجلسر ور قوم دوی لا فی خیرات خکر خشی بنا نا بل لا یشکرون بلکہ دوی نپوئی گی بلکہ اوپل میں صالح حدیث کے دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کې فرمایي چې الله تعالی مهرباني کوي هغه سړي سره چې عمر زیاتیږي او عمل صالح کې اضافه کیږي عمر زیاتیږي او عمل صالح کې اضافه کیږي او الله تعالی سزا ورکوي هغه سړي لا چې عمر زیاتیږي او ګناہوں کې اضافه کیږي نو عمر دوه زیاتیږي خو دیو ها کریډیټ ادبل ډیبیټ یو کریډیټ کې روان دی بل په ډیبیټ کې روان دی اوس عمر خو دواړو سرسر کار شي شپږ شپږ ډیر کار شي خو یو کریډیټ کوم ډول څه دی ادا بل ډیبیټ هغه بینک اپ شوی دی بلکې بینک اپ سي نوم لاندې تل او یو حدیث تایید کړي امام بخاری حدیث نقل کړی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الله قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم الله تعالی ستاسو میس کې رزقونه او مالونه هم داسې تقسیم کړی دی لکه څنګه چې کوالټی دې تاسو ته تقسیم کړی دی انسان ټول یو شان کوالټی سمې درو صحیح ذوالفقار یو کوالټی لري شمس بل کوالټی لري عجبا باری بل کوالټی لري عجبا ني بل کوالټی لري ډیفرنس انسان ډیفرنس کوالټی او په دې دنیا روانه ده خو عادت انا کوالټیز نو او الله تعالی تاسو مې سکه کوالټیز تقسیم کړی دي لکه نو دا راغی الله تاسو مې سکه رزقونه هم تقسیم کړی دي انا وی فرمایلو ان الله یعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحب الله تعالی دنیا ورکی آغا چاہتا ہوں چی سو کی خوخ وی او آغا چاہتا ہوں چی سو کی خوخ نوی وَإِنَّ اللَّهِ يُعْتِ دِينَ لِمَنْ يُحِبُّهُ خو اللہ دین ورکی آغا چاہتا ہے چی سو کی خوخ وی اللہ دین ورکی صرف آغا چاہتا چی سو کی فَمَنْ اُعْتِيَ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ او کما قال علیہ السلام چاہتا چی اللہ تعالی دین ورکو پا دین بانے پویا ورکا کردار ورکو بہترین اخلاق ورکو سڑی توب و انسانیت ورکو دے دا خدای خوخت زکا اللہ تعالی دا بہترین کوالیٹیز و بہترین خوینو ورکا صحیح نوزدار رسکونا دا ہم دا سے تقسیم دی لکا سن چی غٹر ان تقسیم دی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد مولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسل عليه ولو رحمنا ومكچر منگر حم کڑے ودوے بانے وکشفنا ما بهم من ذر الامل رکڑے وے آغا چد دوی بانے ستکلیف للجو فی طغیانی یا مهون نو دیبن نوتیو داخل شو بوخ پل سرکشای کے انتہائی سرگردان بو نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی بازی خلق ز کنٹرول کوم دے سرا چی تکلیف کے ساتم کدگا تکلیف تلے رکے دے بیا نورم سرکشی کی گی نو دا ڈیپینڈ گئی ماتا استا اوے چی یو انسان دا پارا تکلیف دا دا اللہ رحمت وی دا بل دا پارا اسلاوی دا درم دا پارا عذاب وی دا ټول کنه بس خلاصه ده د یو انسان د لپاره تکلیف دا رحمت وی د دویم د لپاره اصلاح وی د دریم د لپاره عذاب وی دا غي افټر افیکټس ته وګوري او دا غي انسان کردار ته وګوري اوس که انسان صالح دی او تکلیف نه پی که انسان صالح دی او تکلیف نه پی نو اوس پته ولګی دا چې د دغه لپاره د حدیث کی راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله تعالی چې کله زه غواړم کی یو انسان ځان ته رانږدې کړ او دومره رانږدې کړ یعنی ډېر دا غیر لپاره هغه ته دومره عبادت پکار دی او دا هغه په وس پرانی چې دومره عبادت کې نه دوره ټکټ پیدا کی چې دا پوینت تر اورسی الله تعالی فرمای او عالجه بالشدائد زه دا هغه ټکټ هغه پوره کم دا په تکلیفونه باندې صحیح شو ا ټکټ پس پوره کم ا کریډیټ ولا برابر کم په تکلیفو باندې دا وګوره دا نن سره ما چې ده ومه چې ځان موټر ته ورده نه دا از پرتیته باندې راغ ازاب راغ او دا د تنزوس کار لا دی په وره وګوره ځان موټر ته نه ورده نه دا دا د دې د دې د ټاټي سیسام ورو ورو ورو ورو ورو ورو چل مل تر شي ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر نوسيو انسان ده پارا ما هو ده رحمت ود الله تعالى لكو بر سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام اغبان الله تعالى دمر تکلیف راوست چ پدا ټول بدن کې وایرس شو ټول بدن کې وایرس شو نو سخل کو حضرت ايوب عليه الصلاه والسلام دغه انسانانو اپروچ کو دي ته پتا نه چ دي یعنی اصل حکمت سره نو سد دشمنانو ده ايوب عليه الصلاه والسلام وي وی د خدای څومره خوښ دی دی بدن ته نه ګوري نه الله تعالی فرمای و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر چې او الله دا بدنی تکلیف دا ما د پاره سما ابتلا واست طرف نه او زما درجات عالیه را ته نصیب کېدل نو ما د پاره دا سم مشکل کار نو خو دا خبره برداشت دا نه قابل برداشت دا خبره چې دما دشمنان کوي دا نه قابل برداشت انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمين اوس دغه خبر مال ډېر لوی تکلیف راکړه دا خبر مال ډېر لوی تکلیف باندې وکړه خبره دا د پړک نه زیاته موزرې کني د ټوپک د ګولاینه دا غینم زیاته موزرې نو دا خبره دره له ډېر تکلیف راکړي چې دې زما دا تکلیف او بیماری دا ستا سره د بغض او دښمنۍ دلیل کوي چې دا الله دښمن دی دا الله نه خوخه دی ځکه دا دومره تکلیف پیرا واستلې نو الله دا خبره اوس نشم برداشت کولی اوس را باندې مهرباني الله تعالی او دې خدام یا خو ستاسو دشمنانو ته خیر چې ته زما په نظر کې سوره مقربه حالانکه دغه مر ډیزیز لپاره دغه بیماری لپاره سمره لوی پروسس په چلیږي د علاج ایوب علیه السلام ته وینه بچاله زی نه به حکیم او طبيب سره مشوره کې پاسه اوچت شو او دې خلک وړاندې دې زما کې له ولته ورکا صحیح بس ایوب علیه السلام زما کې له داسې له ورکا او یکدم د زما کې نه یو فوار راوته دوبو یو فوار را وتا او یک دم غینه لوی پان جوړ شو صحیح نا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وې دغه نو بوسکا او پکې ورغو پشا صحیح ایوب علیہ الصلوۃ والسلام خو ځان تر دې را ډک او بیا یې جوړ پکې ور ډوب شو اچھا بهر راوته نتی باز دیا صحیح هی واز شاینینګ جس لایک ا فل مون صحیح شو خبره نو سیا خو الله تعالی رحم د پاره تکلیف راشي پی او عالجه بالشدائد او یا د اصلاح د پاره سره پاره اصلاح د پاره او یا بیا د عذاب د پاره نو اصلاح د پاره کله سړی حالت د هغه تکلیف نه بعد خیر طرف ته لاړ شي یعنی د کی چینج راغی نو پته ولګی چې دغه تکلیف دا د اصلاح د پاره د تکلیف سره پاره د اصلاح او کله د تکلیف نه بعد اوم دې چې څنګه دغه هغه شاندې بلکې دغه نه نور حرامي شو نو پته ولګی چې دا ولا خدای عذاب ورکړي ولو رحمنا وكشر ما رحم کړه وې دوی باندې وکشفنا لره کړه مې وې ما به من زولنا چې دوی باندې څه تکلیف للجو دوی باندې نو ته وفي تو یانې په سر کې شیخ پر کې یغمهونا نعم هدی ته وې چې سړی بصیرت کار پری دی یو عمیده عمی چې سړی بصارت کار پری دی سجه کار پری سترګی کار پی دی نو دې ته عام یوې چې د زړه عقل مندی کار پی دی ته عام هوي الله تعالی فرمای چې دې خو په خپل سرکشای کې د عقل جنازه استلی وا ولقد اخذناهم بالعذاب او یقینا مونږ نیولې دوی عذاب سره تکلیف او سختې سره فمستکانو له نو زباید چې سړی باندې تکلیف راشي چې توجه کوي الله طرف ته چې تکلیف راشي چې توجه خو الله تعالی فرمای چې کوم خلک بدبخت دی هغه ته دا احساس نه کیږي فمستکانو لربهم دای عاجزین کړه پروردگار پلتا و ما یتزرعون ان دای تزرعو کولا نه تزرعو کولا الله تا تزرعو معنا چې الله تا ځان غریب کی ځان ورته هم بلکې او الله منصور خدای زما هیڅ پوس پونه نه دی الله تعالی زمون شیخ رحمت الله علیه فرمایل ها شیخ رحمت الله علیه تبکلم سوکراله ولی الله بزرگو او یو څوک ورته راغلی چې ما دا یم تکلیف ته تاجی دوار آتا ہوکے نو شیخ صلی اللہ علیہ بچے رہے چاہے تکلیف یاد آگا ڈیمانڈ چاہے سکتا لکہ مونگ تا خوصو کوئی چاہے جیسے ماں وعدہ نکی گی ایسے مشکلات پیدا شی نو مونگو بیاو اللہ تعالیٰ دل اسباب دا خیر پیدا کی پروردگی علمہ صالح وعدہ والا چلتا برابر کی اللہ تعالیٰ صالح حبیب لو تو سکتا اولاد منکی مونگو اللہ صالح اولاد لو شیخ صلی اللہ علیہ بدا ہر سر پاروی یا اللہ زمون دی مرگری لے خیر ورکی اللہ تعالیٰ دی مرگری لے خیر ورکی اللہ تعالیٰ دی مرگری لے خیر ورکی فاللہ خیر محافظہ مولتے دلی مہر جی دا خلق واری چھے تاسو اما غشے ذکر کے جی دا کم دا پار زر ڈیمانڈ کو نمائی تاسو ہر سر پار بے مرگری لے انسان کو تہ نظر ہے دے انسان سر کو تہ نظر دیر کو تہ دے دیکھ ہوئے کنی بچی کی خیر دیر کہا بچی نے ورطا مصیبت دیور شو صحیح وے دے ہوئی کہ پیسوں کی خیر کا پیسوں پہ آسا وقت تک وے دے ہوئی کہ وعدہ کی خیر میں نو شیخ صاحب لگا غصہ اور لگا خود پیسوں والا شونا بیا ہاں بیا خود دل وعدہ نو پکا نو ردی وجہ اللہ نے ہمیشہ خیر والا شی یا اللہ خیر والا ور کی یا اللہ خیر والا ور کی یا اللہ خیر والا ور کی نو ہاں صحیح نو ہمیشہ دا اللہ وے گور اللہ تعالی تا بزان زیرک زیرک نہ کہے تا زیرک وائے کنا وے خدای تا بزان زیرک چھتا بورتا چل خیر شدہ کار را لوگا میں اللہ تب ازان زیرک زیرک نہ کہ خدای تب ازان بالکل لل بودل کا دل سو خبر نہ پوئی مرتا لل بودل ہو تا سو ورتا پتہ نہیں سوائے میں مجھے شیفہ والا زی بولا ہاں شیفہ والا زی یعنی اصلا ہے بالکل بس خبر نہ پوئی گی ہاں نو ورتا لل بودل ہوئی نو شیخ صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ تعالیٰ تب ازان لل بودل وی وای چې خدای زپه اسنه په کوم چې سما ته پاره خیر یاته وکنو او وی کزان دی ورته زیرک تا جرند وای زرنده ان وی کزان دی ورته زیرک کوي مرګریا په داسې زرنده کې بدل سر ور کی بیا به تیراو نه دی ښه نو وی خدای زران زیرک زیرک مکوا چې مال دا او کا مال دا او کا مال دا او بس الله تعالی ته وای چې یا الله مال خیر را کا یا الله مال خیر را کا یا الله مال خیر را کا حتا اذا فتحنا تر دې پوره اذا فتحنا عليهم بابا چکل من کلا کو دوی باندې بابا دروازه ز عذاب شدید دلوی عذاب دروازه اذا هم فی مبلسونا نو ناگهان دوی پا دروازه کې مبلسونا یا پا عذاب کې مبلسونا بیا ډیسپوینټډ یس شو ډیسپوینټډ مبلس چې نا امید دې هر جانب نه وهو الذي الله تعالى غزاد دے انشالکم السمع چاغ پیدا کرے تا سولا وگنا اپ وگنو کے دا اوریدو قوت چور دے ولا بصارا اوسترگے او پاگے کے دلیدو قوت چور دے والافدا اوزنا نزڑ چے کل ذکر ش دماغ ور سر مرادی ذکر دا انٹر لنک دی قلب و دماغ سے شری دا انٹر لنک دیو بل سره نتی دیو بل سره دغل ته اولی کا چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبانه محل د عقل چې دا دماغ دی د عقل ایلیمنٹ کوم ځای دی دماغ کې دی او اثر دا غي پیدای زړه کې اثر یې پیدای زړه کې لکه اوس د موږ دا کوم لایټ چې دی د دې لایټ منبع کوم ځای دی ماته نه معلوم چې دا کوم ځای دی جنریټر صحیح دا لایټ چې اوس کوم دی لاین کې راځي دلته موږ لا ګول دی اس کمزے رہ دیا اب مین سٹیشن شر کم دے راجی کمزے پیدا کی گئی اریزونا سا نہ بلبوا کے خبا اس سٹور زائی بھی کنا چھے کمزے جنریٹ کی گئی اریزونا سا نو اریزونا کی جنریٹ کی گئی خواسر الہ دلتا ظاہر دے نعمان صلی اللہ علیہ فرمائی چھے دا عقل ایلیمنٹ جنریشن پوائنٹ دلتا دے خواسر کمزے ظاہر بھی زڑکی او دا اثر چیز آئے اسو کورا اغا اریزونا کې چې کوم ځای بجلی پیدا کیږي ناغه ته مونږ وو چې اغا بجلی ده او دلته چې لایټ راځي دته مونږ وو دا بجلی ده نو امام صلی الله علیه اغا اصل جنریټر ته عقل وای او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اغي اثر ته عقل وای نو د دې وجه دواړو قول کې اختلاف ته امام صلی الله علیه فرمایي چې محل د عقل دا دماغ ده او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې محل د عقل سره زړه ده نو اختلاف نشته خو امام صلی الله علیه جنریټر ته عقل وای او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غو نتیجې ته عقل وای اغه څه ته عقل وای ا نتیجه تا ا ریزلٹ دا نتیجه دا دا ریزونا دا جنریٹر نتیجه سره دا دا وہو الذی اللہ تعالی قصات انشالکم السمع چه پیدا کړی تا د پارا سمع دا اوری دو قوت ول ابصار استرگی ول افدا او قلب دماغ قلیلا ما تشکرون خو ډیر پلک پتا سو کې دا الله شکر گزاری کوي حالانکه دغه یو سترګه چې ډیمیج شي خدای مکا تکلیف پکې راشي موږ بیا سوره په لرزان اجر شاد دواړه نه داغه نه بیا تاسو کو نو الله تعالی فرمایي چې ډیر لک خلق دي چې هغه په دې نعمتونو سوچ کوي خدای شکریا ادا کوي وهو الذي الله تعالى غزات زراكم في الارض چا غخوار کړی تاسو زمکه کې نو اسکو دا ټول انسانان په افغانستان کې پیدا وو نو ټول خلک بدغه سم لاړو یو بل کې ناشته زایم نو الله تعالی ما دا انسانان دنیا کې خوار کړل انسانان دنیا کې خوار کړل وهو الذي الله تعالى غزات زراكم في الارض چې تاسو خوار کړې زما کې ویلې تو شرونا او ته الله تعالی ته به تاسو جمع کول شي وهو الذي الله غد يحيي ژوند کول کوي او يميت وملول کوي وله اختلاف الليل اره دغه الله کنټرول کې دي اختلاف الليل والنهار آمد رفد شپې او درځي تلل راتلل د شپې او درځي الټرنیشن وي ورته انګلیزي کې آمد رفد افلا تاکلون آیا تاسو عقل نه کوئ د عقل نه کار نه اخلي چې دا خدای سوره مهرباني ده بل ځای الله تعالی فرمایي قل ارئیتم ان جعل الله لكم الليل سرمدا تاسو کله په دې سوچ کړی دی که ما دا شپه دایمي وګرځوله من یاتیکم بزیا څوک به تاسو ته رڼا راز راوړي چې پای کې دنیا کارونه وکړي او بیا او فرمایل چې قل ارئیتم ان جعل الله لكم النهار سرمدا که الله تعالی تاسو باندې ورځ دایمي ګرځولې وه مَن یَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ چابه د شپې تیار راوستا چې دماغونه چاپره دی او غلاف راشي او ته پکې آرام وکې ټول خلک بلی ونی شي الله تعالی فرمای افلا تعقلوا تاسو سب عقل نه کوئ بل قالوا بل کدا کافران وای مثل ما قال الاولون مثل دعا چې ویلې وړم بنو خلکو وړم بنو خلکو سب ویلې قالوا او وی ایدا متنا و کننا ترابا چې کله مونږ مړ شو او شو خاورې و عظاما اډوکی ائنا لمبعوثونا آیا مونږ بیا ژوندې کول شو ایدا کننا ترابا چې کله خاور سره خاور شو و عظاما اډوکی شو ائنا لمبعوثون مونږ بیا ژوندې کول شو امپاسیبل او یې امپاسیبل دا نه ممکن ده لقد وعدنا يقينا وعد شهد منصرا نحن منصرا و آباؤنا اپلاران و زمونصرا هذا دا وعداد دي بيا جوند من قبل و مخير دينا نو اللہ اوه دا وعدا زمون دا نکان و زمانا که ام خلق و سرشه هوا تروسلا سرمون جونده کتل ندنا ان هذا الا اساطير الاولين نديدا مگر دزان جوړ کی سیدی دوڑان دینو خلقو نو دا نقل کیږي جنریشن ٹو جنریشن جیلن بعد جیلن و نسلن بعد نسلن دا دی یو نسل ته بل نسل ته دا بل نسل نه بل نسل ته دا کی صدر روانه ده صدرو کی صدا چې مرګ نه پاس بیا ته راځي قل تورتو آیاو پیغمبرا لمن الارض د چا په ملکیت کې کنټرول کې دزمکا و منفیا آسو چې دزما کې دی ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ خبره باندې نو جواب راکړي چې دزمکا د چا کنټرول کې ده یا د چا ملکیت دی په زما کې څه شی چې دی د چا اختیار کې دی سیقولون یقینا دوی به ویل الله داد الله لپاره قل تو ورته افلا تذکرون تاسو قیاس نه کوئ دی باندې چې دا ځمکه د الله ملکیت دی وغه پیدا کړی دا او دا څه چې په دې ځمکه کې دی د الله ملکیت دی وغه پیدا کړی دی نه هغه خدای اوس دا قدرت لري چې د مرګ نه بعد بیا ژوند درکې فلا تذکرو تاسو دې باندې قیاس نه کوئ تذکر معنا یعنی اپلای ک خپل مایند چې کوم خدای د ځمکه ابتدا ان پیدا کول شو انسانانه پیدا کول شو په دې باندې نشي پیدا کول قل تو ورته وایا امر رب السماوات السبع چ سوګ د رب د اسمانونو او رب العرش العظیم او رب د لوی عرش سیقولون دوی به ویل الله الله د پاره دی قل تو ورته وایا افلا تتقون آیا تاسو به د خدای نه غری غینا چې دا دومره اسمانونو هم د خدای کنټرول کې دي عرش عظیم هم د خدای ملکیت دی نو خدای نه غری غینا ک هغه تر دا اسمان در باندې اخلاص ک قل تو ورته وایا من بيدی ملکوت کل شیء سوک دے آن سوچ پلاس دا کہ اختیار دا ہر شے دے بادشاہی دا ہر شے دا وو یو جیرو ادا اللہ تعالی پناور کئی چی چالا گواری پروٹیکٹ کی ولا یو جارو غلے پنا نشور کولے دا مقابل کے چاہتا چی خدای دا چاوہ لگواری دنیا کی یو قوشتے چیغا پروٹیکٹ کی ولا یو جارو غلے دا غا مقابل کے سوک چالا پنا نشور کولے ان کنتم تعلمون کتا سو پوئی گئے خبر بانے سیقولون نطیب ویل اللہ دا اختیار دا ہر شید اللہ دے قل تورتا ہوا یا فانا تسحرون بیا پتا سو بانے سنگ سحر کولش عقیدہ دا نل رئی بیا دداغی خدای پیغمبر رو نمانی دداغی پیغمبر خبر رو نمانی بل اتینا بالحق بلکہ نمرات لکڑے دوی ترشتیاں سر وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ يَقِينًا دُوِي دَرُوجًا دِي مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ اللَّهَ تَعْلَى نَدْنِ وَلِزَانَ پَارَ حِسْبَچِ وَمَا كَانَ مَغَوْ مِنْ إِلَاهٍ او نَدَغِ اللَّهَ تَعْلَى سَرَشْتِ سُوْقْ بَلْخُدَي شَرِكْ اکا چاہے وے اِذَا لَذَابَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ نو اللہ تعالیٰ وے کہ ما سر سوک شریک وے نو سور زمانہ اوشور دی دنیا ٹریلینز اینڈ زیلینز کا کلونا صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی تروزہ پورے لازم پارٹنرشپ ٹک ٹاک روان تھی پارٹنرشپ کو ناٹ ریمین دیٹ لانگ اٹ ڈزنٹ لانگ دیٹ جسٹ ڈزنٹ اسٹے دیٹ لانگ پارٹنرشپ کو ہر چاچی بھی اٹ ہیز این اینڈ سم ٹائم دے ہیو ٹو سیپریٹ رونا سوشی اللہ تعالیٰ فرمائی دا ٹرین کلو نو شو چی مونگو شریکان دا سرار لائز ڈیفیکٹ لے پیدا شے پکی زل زہب کلو لانگ لانگ ایگو مونگ بدا دنیا تقسیم کرے وا چی خبلا خبرای سوا خلے دا دا مغرب خدای دے دا مشرق خدای دے دا دا افغانستان دا خطے خدای دے دا رشیا دے در ایمونہ پوری سن فلانی خدای در ایمونہ دے خوال فلانی خدای دے اِذَا لَذَابَ كُلُّ إِلَاءٍ يَقِينًا لَذَابَ كُلُّ إِلَاءٍ پَدَا وَخِي ذَابَ كُلُّ إِلَاءٍ بِمَا خَلَقَ بُوتْلِ الْبَكْرِو هَرْيَ اُخْدَئِ بِمَا خَلَقَ پا اوخ مخلوق دخپلے سے اچھے دا شیما پیدا کر دے درونو چیوں میں اختلاف راشی نبی اوی دا موٹر ماں آستے ہو دا بزمائی سکی دا بزی اللہ تعالیٰ فرمائی لیزا لذاب کلو الہ بما خلقا دا خوب بلوی جگڑا پیدا شیما پیدا کرو دا شیما پیدا کرو دا بزا خلم داشے داما پیدا کرو دا بزا خلم صحیح اور اللہ تعالیٰ فرمائی چکلہ تقسیم کی گی چکلہ تقسیم کی گی نو جگڑاں آنے وائڈے بللہ جگڑا رضی کرنا رضی جنگ کی گی نکی گی وائے کرنا یقینا ما اللہ تعالیٰ فرمائی ولعلا بعض و معلا بعض ان طول و بیو بلپسی اسلحہ رو چھتا کرے وا اچھے دے خدایا نو جنگ شوئے رویا بلے کتھے لو چھتا قیامت براتا اِذَا لَذَابَ كُلُّ إِلَاءٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُمْ عَلَى بَعْضٍ اَيَقِينًا غَالِبْ شَوِبُ دُوِي پَيَوْ بَلْبَانْدِ اچھے دوی غالب شوی پیو بلباندی نو الٹیمیٹ ریزلٹ پیدا ہو دی خواہ گورا چی اب ٹوٹل ڈسٹرکشن ہو دی ورڈ مکمل تباہی با ہو دی دنیا دیٹ وڈ ہیو بین دی الٹیمیٹ اینڈ آف دس ورڈ دا با دی دنیا اخ اختتام صحیح او یا بدا شیو چی یو با غالب شیو نو بے ٹول مغلوب کریو نو بیا با نتیجہ اغوا چی خدای ایک یو دے چی کم غالب رازی چی خدای ایک یو دے چی کم غالب رازی سبحان اللہ پاکی دا اللہ تعالیٰ دا پارا عما یصفون دا آغنا چی کم دوی وی یعنی دا شریک دا تصورنا دا مشرکین چی کم دا شریک تصور ہوگا اللہ تعالیٰ دینا منظائم I have nothing to do with صحیح facts are sacred حقائق مقدس وی حقائق پا تصورات نہ بدلے گی حقائق پا تصورات نہ بدلے گی عالم الغیب والشہادہ آغا اللہ تعالیٰ چی عالم دے الغیب دپٹ و شہادہ دخکارا فتعالی غم یشرکو پس لڑ دے اللہ تعالیٰ دا آغا خبرنا چکم دوی شریکان جوڑے اللہ ذرا قل تو آئے او پیغمبرا رب او رب زما اما ترینی کشرت خیماتا ما یوعدونا ان کنت ترینی اما ترینی کماتا خید دوی عذاب زما پا جون پا دوی ما ورسره چاته انکلود نکی ما پکې بچګوا اما ترینی ما یوعدونا چې کما ته آغا چې دوی سره کوم وعده کول شو دا عذاب ربي او رب زما فلا تجعلني بیا ما مگر زوا فی القوم الظالمین پدې زمرا د دې قوم ظالمانو کې یعنی ما بیا بچ ساته مرد عذاب نه بیا یعنی که زما په ژوند د عذاب راولین الله ماته بچ ساته او دغه د الله تعالی قانونو چې کله په یو امت باندې عذاب راوستو نو پیغمبر ته مخ کې نه وې چې ته ځه سبه ورته ها له دې مینو دای ماته आवाज پرې ده نو هر پیغمبر به وستو حضرت نوح علیه السلام ته تدې کیشته کې سوچا ته وی سوګا ته په دې کیشته کې سوچا موسی علیه السلام ته په دې سمندر پورې شه ورته سوې ته لوط علیه السلام ته د شپې وځره دی علاقې نه سوګا د شپې وځره دی علاقې نه پیغمبر علیه السلام ته مکه پرېږده ورته مکه سوګا پرېږده ورته دې باغ مزه وعنا غلا ان نريك او مونگا پدے چو خوتا تا ماغ حساب نہ کہ دوہم چ مونگا دوی سر وعدہ کول قادرونا پدے خود لو بارے مون قدرت لرون کیو ہوست سو کا اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو وئی چ دوی ہر حربہ استعمال کرستا خلاف چتا سٹاپ کی او دا اصل کہ شیطان انسپائر کول کئی کلا سڑے پوئی گیم نا چ داز خبر کو نتیجہ وسی کلا سڑے نہ پوئی گی شیطان انسپائر کول کے انسانان زند پارے استعمال ہے انسان سٹل ہی از تھنکنگ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ گڈ صحیح نہ خبر گئی دی ملا خلاف پروپیگنڈا کے شیطان ولا در شے انسپائر کے پریزنٹ صحیح اور شیطان مقصد دے کہ دی ملا خبر سٹاپ شی چری دی ملا سو شی چری دی موری سے دا خبر سٹاپ شی اسے کہتے ہیں صرف دی معاشرہ کی اصلاح کی گئی دی صرف دی معاشرہ کی اصلاح کی گی اس یو سڑے چی اگر در متعلق ملا پا در کمیونٹی کی خلاف لگیائی آگا تا ہم دا پتنی جی گیر ما شیطان استعمالی چی ما شیطان آگا وی گیر نزد سخ کار کون دا ہم بزین کی دائی چی گیر نزد سخ کار کون بعینی ہی دق کار دو پیغمبر علیہ السلام دشمنانو بام کو آگا یہ بھی مونگا کمیونٹی بچ کور وارو سک بچ کور وارو کمیونٹی بچ کور وارو خبر زین کلال شیطان با انسپائر کول پتی انداز بانے نو پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی چې دوی ستا خلاف هر حرب استعمال کړه اوس به یو انتهایی حرب استعمالې او هغه انتهایی حرب استعمالول دي ټو انسایټ یو څنګه ټو اریټیټ یو چې تا اریټیټ دي او د اریټیشن معنا دا ده یعنی ته لګیا د قاضي صاحب خلاف خبره کوا کوا کوا کوا دا مولا صاحب داسې دی دا امام صاحب داسې دی دا قاضي صاحب داسې دی دا مرګري داسې دی صحیح خو چې کله دغه ګروپ ته دا پته ولګي دا مولا دا خو تیښتې نه دی صحیح دیکھو سٹینڈ سٹل دے دیکھو سٹینڈ سٹل دے او خپل موقف کی بدل نرا ولی کا قران سنت والا موقف کی او بدل سر ازی نبی ابا ایدہ کوشش کی ایدہ سے خبرو کی تا ریٹیٹ کی جسے کی ریٹ چت سے انتہائی قدم واخلے نو پیغمبر تا اللہ تعالی فرمائے چدا گڑ بیار دشمن کامیابی دا ریٹیٹ دینے کی ایر کسو تا بد خبروں کی تور تا خبر نرم کوا تور تا خبر سنگ کوا تور تا نرم کوا ادفا بالتی تا ڈیفنس کوا بلتے دفاع کوا بلتے ریٹالیشن کوا بلتے آنسر کوا بلتے دفاع ہو پی جنے گا یہ مشہ اسارہ ہوا ادفاع بلتے دفاع کوا پاغ طریقہ بانے ہی اخسنو چیغا دیر بہترین طریقہ دا او سپی دفاع کوا السیعتا ہر بدی پخا طریقہ بانے دفاع کوا ایریٹیٹ کی گا ماں کہ ریٹالیٹ ہو کی صحیح او دی انسائٹ کی یا دی انسٹیگیٹ کی یا دی اریٹیٹ کی اگر سره فتنہ پیدا کی او دی غاڑی دا چې فتنہ پیدا شي دی غاڑی دا چې فتنہ پیدا شي نحن عالم بما يصفون مونږ عالم یو پاغه خبره چې دوی سو بیان کوي وقلت اوایا رب او رب سما اعوذ بك او صلی الله تعالی فرمای چې لک سنگا بدانو شاتا شیطان ولان دیو انسائٹ کئیے نو نیکانو اس پیار کئی خونا صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا شیطان دے انسائٹ کو نہ محفوظ ہو یو حدیث کی راضی امام احمد حدیث نقل کرے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان انسان کی اغ آرٹریز او اغ رگونو تدی چ کم زائتا انسانی بدر کی وینہ رسی چ کم کم زائتا وینہ سرکولیٹ کی ام اغ زائتا شیطان مسی صحیح او وی فرمائل و ما کل واحد منکم شیطان ہر انسان سر یو خپل شیطان دی ہر انسان سر یو خپل شیطان نو سی پیغمبر علیہ السلام ما کل انسان نو پیغمبر علیہ السلام قوم انسان نو صحابہ فوراً تپوس کو و ما کا یا رسول اللہ تاثر ان جی شیطان شتا پیغمبر علیہ السلام تا لے تاثر زکی جو پیغمبر کو پیغمبر اسی جی نیک سڑے من کو سر در شیطان نشتے دسی وایو کنو وای زمون دی علاقه کې اوډیو له بزرګ تیر شوی دی حضرت سید علی ترمذی رحمت الله علیه موږ ته پیر بابا سره صورتو پیر بابا صاحب اته د مغولانو ماما د مغولانو خړیو دا مغول بچان دغه دوی خړیو پډیر بوزل سره په دا بنیر کې یعنی زیارت ته ډیر خلک ورته ځي. نو حضرت پیر بابا رحمت الله علیه د هغه بچی شه زوی شه نو زنانه خوځي مبارکه ایله نو زنانه یو ګروپ را روان بل ګروپ داسې ته دوی غینه تپوسو کوي تاس چرته تللی وي وی مونږه پیر صاحب کرا دی وی پیر صاحب کرا سوکو وی د پیر صاحب مبارک زوی شه پیر صاحب مبارک زوی شه دی. نو دا کومه خدای شوی دی یو ولته وکړه وای خورې وی قیامت نږدې شو پیر صاحب مبارک هم دا کار کوي صحیح شو مونږ څوک نیک شي نو مونږ چې ردیم ساني تقاضه بالکل ختم شي د دې وجه حکم مولا صاحب مونږ چرته وکړه 6 فلیک کې یا ټول خلک سمې دي قاضي صاحب نن 6 فلیک کې یا لکه څه چې مې 6 فلیک ورته چې صحیح اکلا حالي وټ کې وګا تا یا سبحان الله الکه انسان دې بس ټول ته ومزي دې بس 6 فلیک ته ومزي دې بس ډیزني لند ته ومزي دې بس سی ورډ ته ومزي او کچا بوت نه ده ها ما وځل سګس دارنس کړو نو واړم چې لاس وګس تلاله ول تمه کتل وی ډیر خښته خښته عمارتونه جوړ دي ادا حیات راته و دې چې وادو کی نسبه بیا روښه وکړه دې بیا وای چې دار دې په تخته مې کوم خبره لیکلې چې اوس دلته نه ایریسي نو بیا بزنه صفه کړې کې چې دا وی ایریسي نه ایریسي دا کله ما ایریږي څه پر اخر نه ایریږي عزیزه ایا که څه د شپې دې خلاص خلاص دې ځبري بس صحیح ده د شپې بل څه څنګه څنګه نه نه او کله دا ومه تاسو ته ویلو کنه د موږ علاقه یو مولوی سه اډیر طبیعت نه آزاد زمونږ دا سلامات خو کتلې ده په دغه تاسو څنګه کتلې کنه حیات خو خود کتلې نو خار د په خور سره خوا کې په خور د جزي نو په لار کې خار راځي نو خار نو په دې نو خار کې د سینما د سینماګانې دا بالکل مین روډ باندې دی مین روډ باندې نو چې دا شو خلاص شي او دا خلک راوځي نه غر روډ کې بیا ځای دی بیا ټرافیک داسې جام وي ځکه خلک والله په روډونو پوری کیږي صدا به ونشته فلای اوور یا څه نو بیا نو سکسان را روان نو هغه مولوی صاحب د سینما نه راووت چې سینما شو خلاص شي نه غر راووت نو دا خپل مقتدیانه د دوی د ورته استاجي ها هغه خبرې ډېر تیز وو وی استاجي تاسو وی هاو کنه دا مې کته دی جو باندې په بیان کوم چې دا ډېر ګنده شي دا ګور لړم شي ورته هغه دې راته مدرسه نه کنه هغه هغه نو خامہ مخ کنه زمو مدرسه نو دا خو لاس وګرځ تل پکاره چې پتاو لګي چې سدي چې بیا جمعه کې بیان ایسا دی اردو والا دا که خبر زدار باندې خبر نو مانا چې ټایټانیک تر کتل او دا د سینما کتل خبرې شروع کړې وقر رب و او پروردگار زما اعوذ بک من همزات الشیاطین پنا غوالم تا باندې من همزات الشیاطین تو وسوسو د شیطانانو نا و همز د خو ګور همز سپریچولی خو انسپریشن ته وي څه ته وي انسپریشن ته وسوسه اچول صحیح او فزیکلی داسې چې باندې چونګای ورګه مونږه چونګای وای تاسو ورته سوای چونګار چونګار نو همز دې چونګه شتم وای چونګه شنا چونګار ایت تا چونګار وای مونږه چونګای وای ها نوکار نوکار او نوکار له اوزو بکاو پروردگار زپنا غوانم تا باندې من همزات شیاطین د وسوسو او د نوکارو د شیطانانو نا وا اوزو بکا اپنا غوانم تا باندې رب او رب زما ای یحضرونی چې دای ما ته حاضر باشوی یعنی چې ما مس گئیت کئ وا اوزو بک رب ای یحضرون نو دا تاسو ته وظیفوم درکوم دا کله معصومانو ته نظر بد لګي اکله معصوم یک دم په جڑا شي بیا جاړي او جاړي او جاړي سیف الله خان نو پیسې ماخلا او دغه دعا ایتون دی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون دې خو غره هغه معصوم لا پخلکی ګډ را پور کوي او کو شو دی روی نو مور دی سینه په لوند کې او بیا دی اغه تور واچي نو سم معصوم کلار شي ها نو وکړه ته وای څو کړه ته وو کړه ته وو باندې معصوم باندې شوکا اپ دې وو باندې شوکا نو وو ساغه معصوم له خلکی واچو اصل مور په سینه لوند کې او بیا دی پات واچي شو دوت واچي حتا اذا جاء اتر دې پورې اذا جاء حدوم الموت دورا استفلاخانا دا دم خبره مکر کنه وظیفه نسار رحمت ورته هغه سور ځای چې د ناغې ورته پوش کړه گرین ورته پوش کړه رنگ یې مختلف کړه گرین دې سپیسی کالسا گرین معنا دا راځه رب اعوذ بك کلاسک گریجویٹ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون پروردگارا زپنا غانم تا بانے دو وسوسو دو شیطانانو نا اپنا غانم تا سرو پروردگارا دو دین جدا شیطانان ما تا حاضری گی حتا تر دې پورې اذا جا حدوم الموت چراش یو د دوی تمرګ کالا دیب وای رب او رب زما ارجعونی پلیز کمال ټایم را لکه او دنیا ته بیا واپس کی کله ټایم را کی او دنیا ته بیا واپس کی زکا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دا تا زکندن وای د زکندن وخت کی الله تعالی دغه بندتا د هغه دواړه زاینه وخی جنت والا او جهنم والا نو کده نیک بندای نډمبه ورته جهنم وخی چستا پنامه دغه کوټی وا ستا پنامه دغه کیسر جهنم کې د اور نه جوړو چې دغه کارپټ د اور دی دیوالونه د اور دی چته د اور دی صحیح خطا سر الله مې ربانی وکړه چستا عقیده او عمل ټکو نو ورته جنت وخی چې استاد پر هغه ځای دی استاد پر هغه ځای دی نو دې مسکې شي جیسے جی دے مسکیشی سمائلنگو کی او که ادروائز کیس بھی نڈمبے ورد جنت والا ہو خیئے چھو گورا دا تا پنامہ بانے حاقا کیسا دو چھو دا نعمتو ندی پکے دا نعمتو ندی دا نعمتو ندی تا دا خدا قہر ہوا لے عقیدہ و عمل دا انسانان نوا اس دے دا غزائے نے اس دے دا رنگ تور زیر شی دا حیبت نے رنگ تور زیر شی او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے امام بخاری حدیث نقل کرے دے او حدیث تے ہیڈنگ کی کھولے دے باب ما جاء فی کلام المیت علی السریر چھے کنا بندہ مرشی دے پدا سٹریچر چھے پروتی ہم خبرے کئی پدا سٹریچر پروتی یعنی دے کیفیت دا خبر ہوئی کیفیت دا خبر ہوئی پیغمبر علیہ السلام فرمائے دا خوزائینو دوارا کتلی نو کدا کیسی دا صالح بندہ نو دے وہ عجلو بی عجلو بی تاسول زمان دا دفن ڈیلے کوئی پدې ګنده دنیا کې او مزید ساتلې ما دې زنه زرو باسي راحت والے دنیا ته ما دې زنه زرو رخصت کې راحت والے دنیا ته او پیغمبر نه الله ته پیغمبر علیه الصلوات والسلام فرمایي چې اوس هغه ته الله راحت کولې تا تکلیف کولې ساتلې دا غسر زیاتې دي زره منتقل کوه او دفن کوه صحیح او حضور اسلام فرمایي کې کیس ادر وایزي نه خو لیدل د خپل ځای چلته خو قیامت ته نور څه نشته صحیح نه غم چې وي چې اینه تذهبو بي این تذهبو بی تاسو ما چرته بوړی ما و چرته ولې ال تخلو عذاب دی نو پیغمبر علیه السلام فرمای کوڑان دی نه اغه سره احسان وکا زره در راحت ازایت کدا رستنی ځان سره احسان وکا زرت ځان خلاص کا کدا رستنی ځان سره احسان وکا زرت ځان خلاص کا خبر زین کرام نو الله تعالی فرمای چې دې زکندن وخت کې دا سړی لګیای چې رب رجعون خدای ما بیا دې دنیا ته واپس کی ما بیا اگر چې ټیمپ راته لګی دلې اگزیکٹ راته لګېدلې چې زه ما بیا او سالون ته هم دننه شوم او خاص سالون کې نه فلایټ لپاره سټمپ لګي سړی وردن نکی رب رجع بیا بار نه راپېږي بیا بار او اس بار نشته صحیح نور ته چې رب رجعون خدای کما سوره المنافقون اته وشته ما پاره کې پیدا مکو دا آیت نمبر 9 نه واخلې 556 یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تلهکم غافل دین کی تاسو الهام انا چې سړې د دین د آخرت د خدای پیغمبر متعلق کله ونه سوچي بس 24/7 د سر د دنیا فکر کې لګي دي ته وی الها سو ورته الها الها د لهو نه ده او لهو داسې عمل چې سړې په غفلت کې چولي لهو کوم عمل نه چې سړې په غفلت کې چولي نو د الها معنا تاسو دی کیرلس نه کی امریکا کې ترجمه شي کیرلس کول لا تلکم غافل دین کی تاسو اموالکم مال نستاسو ولا اولادکم نا اولاد ستاسو عن ذکر اللہ دا یاد اللہ نا او یاد دا اللہ دا مانا نا چی اللہ اللہ یا سبحان اللہ یا الحمدللہ یاد دا اللہ مانا چی دی باب کی دا خدا سا حکم دے پا دی باب کی دا اللہ سا حکم دے پا دی با دیکھو گورا نن دوئے مرز دا یو نوجوان دے یو نوجوان دے ٹیلیفون کئی مورتی مرگری تیرے کم زائے بیرزی جی دا پاکستان ہے ٹیلیفون کئی نو وای زما جی کار داسې دی کار چې زه خلق ټرین کوم سګوم خلق ټرین کوم د یو کمپنۍ لپاره او هغه کمپنۍ بیا دا غي ریزومې جوړي او مختلفو ځایونو ته پلیسمنت لپاره لیږي صحیح بیا ما ته د هغه په حواله باندې چې هغه سره پیسې چارج کوي $1000 یا 15000 یا 10000 یا 100 چی هغه کې ما ته 20% پرسنټیج راکړي صحیح ډیپند کوي چې د چانه شپږ زره چانه اته زره سوره چارج کوي نو ماته پای کې پرسنټیج را کوي خو ماته پته ولګی چې هغه ریزو مې کې د هغه ایکسپیرینس لیکي which is not true وړي کې د ایکسپیرینس ته پینځه کاله شپږ کاله حالانکه دا یو کال ایکسپیرینس یې دین هم کم وي صحیح نو به بس زه په مسجد کې ناس تم یک دم مې ځکه زین کې دا خبر رااله چې دا په دروغو بنیاد باندې کوم پیسې مې لاو شي هغه کې ماته پرسنټیج را کوي whether that is allowed and permissible or not sai ma vidha asli man wala khalak de ma ta chau we na bas ma pakhpar pe soch ko chir da khabar khus doubt khus gari sai na ma aur ta ma we us ye so kam da job quit kam ma na job ma ko khus ta qualification de us ta qualification de no we so kam company sar khabar ma company ta wa hai che mala da training pa hawala mane fee kas yani per person paise rakha hai I have nothing to do with his placement or things like that. Sahi zaka chahe ki betas darog leke ya darog bani be paise milavi yo bhi aage ki ma tara koi percentage I am not feeling easy with. Sahi a company ta hui to parun varsa company na manala na na gorte jo kitcom nan varsa company wan rating ta fir person bar ta paise ta asal ki asal iman da qade se sade padi so chuki chera yo bal bal gare zamin dil tan graduate chhe pehla tafsir gurd tafsir ki us khusi ya lumita ki اغه موټر اغستره بزنس مین ونه نو موټر اغسته په یوسمیټی پارک سره چلا یوسمیټی اغه فورن چرته انوار شي او سره پارتنر وشته فورن ټلیفون کې پارتنر ته یې په لوټ سپیکر باندې لګو چې قاضي صاحب وایي دا جائز ده ټیک ده अदरवाइज آی ویل ناٹ بی ا پارت اف دیٹ زه بیا دا کار بالکل نه کوم یعنی اغه تر دې باندې تاسو کې چې جی ټول موټر یې $120-$130 چارج کوي فیکس مونږه $85 چارج کړ فیکس زمونږه کمرې د غنور موټر نه بهترین به زما د مرګره وای چې ریټ انکریز کوو زمون چې نور غزل ته پوسکو ما دا خو د بزنس مسله ده د بزنس مسله کې بس صرف مارکیټ ته ګورو کمپټیشن ته ګورو مارکیټ ته ګورو ځکه دا تا احسان ده پرنه ګورو کړه ما دا مدرسه خو نه ده دا اوس دا بزنس دی صحیح نو مې بس صرف مارکیټ ته ګورم او کمپټیشن ته ګورم دا غوښنه $10 $15 کم نو کمپټیشن کې بلته لګ خرابانه سې وې خنو انکریز کو ټیک ته مې بالکل ټیک دي صحیح نو بیا بل ټلیفون کو ویجدل ته وبل شي چې شپې 2 بجې 3 بجې کم خلک راشي صحیح نا کو خو دے هاو ټو هاف ا روم لکه چې دا به ما شومان دي ورته خدي دي ورته سبق خروم باخلی نو وې دا موټلو والا بیا ډبل چارج کوي دا غوښنه یعنی چې په یو سل دیرش باندې دا نو بیا 200 شپې ته باندې ورته کوي دو سوا شپیت باندې ورکه وی زما دي مرګري چې مونږ هم داسې کوو چې مینه دټس اکسپلیټیشن دټ ان رام اوس هغه دې وی وی زه بالکل نه کارم هغه ټیک ته بس هغه مسلمان هغه ټیک ته بس نه دي جایز نه کو نو دا اصل ایمان دی الله تعالی دې مونږ صالح مؤمنان زکه دا پیسې چې کوم ځینوال چیرته بیا ځان ټینګول ډیر مشکل کار دی. شیطان لګېدلی سړی په سروستو پوش کوي یې سړی مفتی پیسې لري، بلکې زموږ وطن کې ضرب المثل دی، وایي مفت شرابو نو د مولا صاحب لور ومسکل. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تلهکم غافل دن کی تاسو مانو نستاسو اولاد ستاسو د یاد الله نه نو زیاد د الله معنی چې کوم ځای نو ځان ته به د نظر وړاندې ساتي الله تعالی چې هغه ما واچ کوي الله. نو که بزنس کې الله مد نظر ساتي، که جاب کې الله مد نظر ساتي، که په لار روانه الله به مد نظر ساتي، که مسجد کې الله به مد نظر ساتي، که په کور کې الله مد نظر ساتي، که دوست سره الله مد نظر ساتي، که دشمن سره الله مد نظر ساتي. خدا خوجوا چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین اټیک په پیشو دا غي په شار باټه شو او دشمن سره مخ په مخو خو په جنگ کې به هم کړه وایلیشن نکو هنا الله از واچي می الله ما واچ کوي صحیح. او زړه دې میدان کې چې زما ذاتی غلط خو پکې نشته الله د پاره یې میدان کې چې الله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خیبر کې یو کافر لوی سردار دی صحیح، اغه سره لاس په لاس جنگ کو لاس په لاس جنگ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تورا هغه کا گشوا نو تورا کا گشوا نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د 1900 پس مکه را خلاص کړ خو د پهلوان سره صحیح سره تورا پس مکه را خلاص کړ پاسه پکې نست او دا غو تورا را واغست صحیح چوس وہی نا کافر خو دا خاصه مو الټیمیټ ان راشه د خپل غصې اظهار وکا نغه په ټوکانی ټوک ټوکانی ولا مخ باندې ټوک بس څنګه په ټوکانی ټوک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پاسه صحیح hands up al kafir rapasel akhwa tu ajiba sali taqrib chasta tura gashwa no qareeb be de jama mal kade khosta quwwat dum raziat te chalde rawa chakna aw pada se kaifiyat ki che las palas jang de zama tura sta las ke yo mere khabar awa aw zaba khatam da ta ban sujo che madar ban tu kani tukla no tu chat sui na de de la taran war tobe be da kam fight zama usta chirwano ma allah da par ko چې تا ما باندې د توکان را توکل زما ذاتي غوسه راته پیدا شو چې سړي خو زما توهین وکړ چې سړي څوک زما زما توهین وکړ په توهین زما ذاتي غوسه پیدا شو نه ذاتي غوسه باندې تا وژ نه سره سړي تو کار نه دي ذاتي غوسه باندې وژ نه دا سره سړي تو کار نه دي هغه ته شاو برګري دغه دین مونږ ته مخایته دا کم تا کې سړي تو پیدا کړي دي هر صحابه کرام کمال رضوان الله علیهم اجمعین سبا کان خلک څنګه څنګه خلک لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن يفعل ذلک سوچ کیدا کار فاولائک دا کسان هم الخاسرون دا لوی خاسران دی دا ډیر لوزرز دی چې چا مال او اولاد لا دومره پرایورټی ورکړي چې خدای په هیر اخرت په هیر دینه پیر دینه ورته ټاټه باور دی دای متعلق سو الله تعالی وې دینه لوی لوزر بسې دی لاست ایوری ثینګ وانفقو مما رزقناکم او خرج کوی مما دا غمال نا رزقناکم چې مونږ درکړې تاسو ته مل قبل ایاتیا احدکم الموت مخیر دے چی راشی یود تاستا مرفا یقولا دے بچگے وی رب او رب زما لولا خرطنی لا اجل قریب کچر تاز ڈیلے کلون یو لغن دے وقت نور تا یعنی لغن دے ٹائم دے نور راکا تزا کندن وقت کی وی چی خدایا کہ یو لغن دے وقت دے نور راکا فصدق ازب خیراتنکم واکم من الصالحین او زبایون د ډیرو نیکانو بندگانو الله تعالی فرمای نو یو ار ټو لیټ یس نو یو ار ډیر نو وخت شو ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الله تعالی نډیله کین مؤخر کین یو نفس چې کله هغه وخت مقرر راشي والله خبير او الله تعالی وای ته اوس ماته سره دروغ وادي کې چې واپس تاړ ماته پته چې ته واپس تاړ شي بیا به ماغ شي والله خبير بما تعملون الله تعالی په دې خبر دی چې تا بیا مولې کوم ته ماغ عمل کې لکه نیچر نه بدلیږي نیچر پیغمبر علی السلام فرمای اذا سمعتم برجل اذا سمعتم بجبل زال عن مكاني فصدقوه چې د غرمو تعلق موارد چې د خپل ځای نه لخوا زیدل د بل خوا شوی دی نو تصدیق یې وکړي پاسیبلټی ده سونامی رالاو صحیح زلزلہ والا اگر تزمو پا غزارہ کی غرونه دیو دنه بل ذات لاړ یو پورا غر لوی دریاب کې را پروتا دریاب را بند ک دریاب نو دریاب را بند کنا خو شاتو را بادو ته خطر شو کړو ته خطر شو صحیح اوس حالت خو غرونه هم دونه لوړ دوړ دغه اچره تلې کاغان طرف ته اخو وړ غرونه داسې چې اسمان پکې نه ښکاری سړی وګین دا غر اسمان سره لګیدل نه ناغه بس ا دریاب دورو چتی دو چتی دو چتی دو چتی دو چې غش خو شاکر ټول ته خطر شو نو بیا آرمی والا هغه باندې بمونو ورسول صحیح هغه په بمونو باندې وته دو دریاب یو خلق را خلاص صحیح خبر ځای کې راته نو واپس پر سبق حتا ایزا جا اتر دې پوری ازا جا خدوم الموت و چراشیو ددوی تمر قالا دے بوئی رب و رب زما ارجعونی ما واپس که دنیا تا لعلی دید پارا چیز عمل صالحا عملکم نیک فی ما ترکتو پا بدل دا عمل کے چی ما شاعت پری خود دی یعنی غبت عمل چی کم رانا شاعت پاتی دی دا غیب بدل کی بہت سکو صالح عمل لکو کلا نا اللہ تعالی وی نا نا نا نا دا خو ممکن ندا کلا هرگز نا انها کلمتون اس اللہ تعالیٰ فرمائی اگر چھے ٹولو خلقو تا معلوم ہے چھے واپس نشتا خو بیابم دے دا خواہش کئی چھے واپس دے لے گنا انها کلمتون دا یو خبر دا ہوا قائلو آچ دے ویلک دا غی دے ولا اثر لہا حالانکہ دی ریزلٹ اس نشتا دی خبر ریزلٹ ومن ورائیم امخر دویتا برزخون یو انویزبل بیریر دے دا د دنیا د ژوند یعنی د دنیا د ژوند او د اخرت د ژوند په دې مس کې دا کومه څه چې د مرګ نه بعد تیری د برزخ وای تیرې څه وای برزخ دې ته برزخ وای او د عذاب قبر چې مونږ ذکر کوو دا اصل کې عذاب برزخ دی دا څه شي عذاب که څه په قبر کې نه دوم دفن الله تعالی غل عذاب ورکه چې کوم ځای مګه دی الله غل عذاب ورکه چې کوم ځای الله غل راحت ورکه چې کوم ځای مګه دی الله تعالی فرمایي چې ومه ورائهم برزخ د دوی مخې ته د برزخ دور روان دي څه شي روان دي نو برزخ نغلط ورته ولي ک انویزیبل بیریر غیر مرئی فاصل غیر مرئی فاصل د یعنی نه قابل د لیدو فاصل یو داسې فاصل دي چې لیدو قابل نه دي ومن ورائهم برزخ امخره دوی ته برزخ دي الا یوم یبعثون تا غرز پوری چی دی با بیاد وند کولشی فیضانو فی خفی سوری پس کل چی پوکیو والشی فی سوری پا غصور اسرافیل کی فلا انصاب بینو یوم ایزل نپ داو رز بالی اس اعتبار دا نصب نشتر دوی میس کی اللہ تعالی بیادی دا نگوری دا سڑی پا نصب سو دا کمی قبیلی سرو صحیح دا دنیا نظام ہر سنگ چی بھی دنیا نظام خلق کډیرو مچ ډیسکریمینیشن نشته هیومن نیچر دی دا هیومن نیچر یو خو یو سړی ډیر پاک بازی لکه دا ابوبکر باندې لکه دا عمر باندې رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ یو وار غنیمتونه تقسیم وره څه کول غنیمتونه تقسیم وره نو خلق خو کله هیبتیان شي ر مایسا جنت ختم نشي یو سړی اب خلق باندې د طاقتور سړی خو کې احادیث خو حضرت عمر رضی الله تعالی نوٹ کړه حضرت عمر رضی الله تعالی ورته ویل او حبک زما ته خوش نه زما ته خوش نہیں صحیح ناغ ورتے فاذن لا تعطيني ما استحقه یعنی استا خوخ نہیں مجھے زما کم حق دی غبن راکے تو وای جما تو خوش نہیں ہاں مجھے زما کم حق دی غبن راکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ لا قط دلی کو تصور نشتا چې خپل نه خو خای د وجه زره چې حق باندې قبضه وکړه ځکه دا سړی زما نه خوخ نو حق ولا نه ورکو صحیح ناغ سړی مډی رہیبو اغه ورته فاذن هاذا حب تحتاجه النساء می بیا ردینا زیاد کم محبت چره اغه خزب طلبه کوي او سړی کې راغی ضرورت نشته ډیر بلا سړی او می ردینا زیاد محبت چره راغی ضرورت خود لري doesn't matter فایلان فی خف الصور کلا چې پکې واله شي په صور اسرافیل کې فلا انصاب بینهم یوم ایزن پس نشد اعتبار دن سبونو دو دوی میس که یوم ایزن پدا و رزبانه ولایت ساعلون انا با دوی دی یو بل نتا پوز گورشی چی تا پا نصب سی تو سی نور زی گغبی زی کاشک زی که یوسف زی محمد دی که باجوڑی کم زی پنجابی ہے کہ پشتونے عربی کہ عجمی ایشیانے کہ امریکنے اللہ تعالیٰ فرمائی نظر تپوس کو نسو کی ہو بل تپوس کو لشی فلا انصاب بینهم یوم ایزل ولا یتساءلون انا بدوی دے یوم اللہ دن سب متعلق تپوس کو لشی فمن ثقلت موازینہو پس آغا سوک چدرانشو آغا وزن دا اعمال صالحو دا دو کریڈیٹی زیاد شو فاولائی قوم المفلحون دا کسان یقیناً دوی کامیاب دی ومن خفت موازینہو ادا چاچ کریڈیٹ کم شو خفت خفیف شو لائٹ شو موازینہو تولون دا صالح عمل دا فاولائک الذین دا کسان لخسرو انفسهم چه تاوان کے چولی دی زانو نخبل فی جہنم خالدون پا جہنم کی ووی امیشا تلفخ وجوہ ومن نارو سوزی بمخون دوی اور بول مخون سوزی تلفخ مانا سوزول سوزی بمخون دوی اورم فی اکالحون ادوی با پدے اور کی دیر بدصورت ہے سبائی بدصورت بھائی علم تکن آیاتی تتلا علیکم اللہ بورتوئی چی آیا نو آیا تو نظما چلوستے شتاستا فکنتم بیا تو کذبونا وی تاثر دے تکذب مکولو قالو دیبوی ربنا او رب زمونگا غلبت غلینا غلبکڑی و منبان شکوتنا بدبخت زمونگا وکننا قوما ظالین او منگی و قوم گمراہ ربنا او رب زمونگا اخرجنا منها او باسی موند دے اورنا فا ان غدنا که منگا واپس شده کفرتا فا اننا ظالمون یقینا بیابا ظالمان یو ختمو لیو یو نمبر خوب اللہ کا یو نوبت بل راکا نو اللہ تعالی بورتے اخصو فی او دا اخصو یو کلمہ دا چی عرب سپیتا وی چاہتا ہوں منگا سپیتا ہو کوری تاوز پتہ نہیں سوائے چھو او منگا ارتو کوری رو دا اخصو دا غدا قال اخصو فیا اللہ تعالی بورتے چخشی پدی جہنم کی ولا تکلمون خبری ماسر میں کوئی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین اللہم ربنا الحمدہ بالقرآن جمعنا مذکرنا من قرآن ما نسینا وعلمنا من ما جعلنا وصلنا دلو وطوانا لیلوانا النہار فاللہ خیر حافظ و ورحم الرحمین برد پرویز سنڈے وانے بزنے سنڈے بزنے دا موٹل والا پروگرام سیٹرڈے من نکر وسلم على سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیہ دغه آیت نمبر یو سل شپږ نیو والی نه صحیح بشي الم تکن آیاتی اللہ تعالیٰ بدی جہنمیان تو وی الم تکن آیاتی آیا نو آیت نظما تتلا علیکم چلستے شو تاسو تا فکن تم بیا تو کذبون وی تاسو چدا غیب و تکذیب کولو دروغ نسبت مورتا کو نو دی بس ہوئے قالو دوی بوی ربنا و رب زمونگا غلبت علینا شکوتنا غلب کڑی و منبان بدبخت ہے زمونگا مونگا خدای والی ہوا تا خبری جمع گو رہے خدای والی ہوا بدبختی ربانی غالی بشی ہوا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ او مونگا یو قوم گمراہ ربنا و رب زمونگا خرجنا ملا و باس مونگا ملا حد دے جان لونا فَإِنْ عُدْنَا كَمُنْغَ وَاپَسُ كُفْرَتَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ يَقِينَ الْمُنْبَ ظَالِمَانِ قَالَ اللَّهَ تَعْلَى بُوِي اِخْسَعُوا فِيَا مُنْغَ دس پیچی شرونو مُنْغَرْتَو قُرِشَا چَرِشَا وَلَا تُكَلِّمُونَ او خَبْرِ مَكَوَي مَاسَرَا اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِ خَبْرَ دَانَا چی وی وڈلد بندگان زمانا یقولونا چی وی بداوی ار وخ ربنا و رب زمونگا آمننا مونگا ایمان راوڑ دی فاغفر لنا بخنو کی مونتا ورحمنا رحمو کی مونگ بالی وانت خیر الراحمین و تبیتر درحم کون کنے فاتخستمون سخریا تاسو نیولیو دا کسان مسخرا دا د کسانو پسې مسخره کول چې دا کوم به ارو خدانه بخنه غوښته د ایمان اقرار کو تاسو غوې پورې سکول مسخره مکولې حتا انسو کوم ذکر او دومره مسخره چې هر کړه او تاسو نه یاد زما تاسو بل کارونه سی وای دا مسخره کول نه وَكُلْتُمْ مِنُمْ تَضْحَكُونَا عَتَاسُ وَيْچِ دُوِ پُورِ خَنْدِلْ وَمُو اِلْنِي جَزَيْتُمْ وَلِيَوْمَا یقیناً مانل بدلور کڑے دوی لنن رز بے ما صبرو پسبب دا صبر دا دوی انہم هم الفائزون چی یقیناً دا خلق دوی کامیاب دی قال کم لبستم اللہ تعالیٰ بوئی کم لبستم فی الارض سمر وقت دیر کرو تاسوز مککے عدد سنیلا پشمیر دکلنو قالو دوئی بوئی چی لبسنا یوم المنگ وقت دیر کرو یورز او باز یوم الیاسی صدورزی فسأل العادین نسوالو کت دشمیر کونکو نا فرشتو سر بسی حساب کتابی ای بسی حساب کتاب لگو لی قال الا بستم الله تعالى بو وخنو ته کړه تاسو الا قليل المگر لګ لګ پدی معنی چې اوس د اخرت دا وخت خو نه ختمې دین کړي نو د دې مقابله کې تاسو دنیا کې زر کالم تیر کړی خدای ته کې منټ چې مو تیر کړی لو انکم کنتم تعلمون کاش تاسو پوه دې افحسبتم انما خلقناكم عبسا آیا تاسو دا خیال کرو چه مونگ تاسو پیدا کرو وی عبسا بی فائده وان لکم الینا لا ترجعون او تاسو دا خیال کرو چه تاسو مونگ تنشی واپس کولی فتعال اللہ الملک الحق پس ورد اللہ تعالی آغا اللہ چه بادشاہ دے قینی بادشاہ دے لا الہ نشتر معبود اللہ مگر دغا اللہ دے رب العرش الكریم چه دے مالک دا عرش معزز دے ومن یدو مغلہ الہ الاخرہ او سوچ آواز کی اللہ تعالی سر معبود بلتا عبادت کی لا برهان لو بیچ نشتر دلیل دا پارا پا دی پل خدای او شریک بالی فا انما خبر دادا حساب ہو چی حساب دا یعنی کاؤنٹی بلٹی دا عند ربی پنش دا پروردگار دا دا انہو لا یفلح الکافرون یقین الخبر دادا چی نکامیابی کافران وقل تو آیا رب او رب زما اغفر بخنو کے ورحم رحمو کے وانت خیر الراحمین و تبیتر درخم کون کنے نو خلاصہ رسول مومنون ابتدا کی صفات دا مومنانو بیا پیدائش د انسان او د کائناتو بطور نعمت بیا قصه د نوح علیہ الصلات والسلام او د نورو پیغمبرانو بطور عبرت بیا بیان د جهنم او دا خبره چې ته د صراط مستقیم طرف ته رابلې بیا دلائل د توحید او دا حکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چیر دعوت پلار کے دا بدائی جواب با پا بدائی نور کے چکل دعوت لار کی نو دا بدائی جواب با پا بدائی نور کے پھر دا زمون جماعت والا دی دیکھ سو پا مسجد کے اوم ڈبائی دی جواب نور کے سکو دی ہوئی چونکہ جواب دیور کے خوبص دا لار بن شوا دا سا شوا دا لار بن نیکس ٹائم خطاب یا سو مسجد تا نپری دی چی دوی جنگ کئی لیازا کہ دوی سو بدی خبری ہوں کی دوی جواب نور کے ذکر دعوت دا لار دا خلاف تا او پا آخر دو صورت کے دا بیان چی داستاسو پیدا کول یا پیدا کی دل دا سبی فائدی ندی دا سا حکمت پیش نظر دی